Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ resûlinâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ resûlinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ resûlinâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى cümlemize fazl-ı keremiyle Kabe-i Muazzama'yı ve Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaretleri helal mal ile nasip eylesin. Amin. Tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Elden ayaktan düşürmeden, kimselere muhtaç etmeden Rabbim imkanları geniş eylesin. Amin. Hepinize müyesser eylesin. Amin. Amin. Selamlarınızı ulaştırdık. Dualarınızı her gereken yerde yaptık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de size selamlarını Mevlamızın ulaştırması için dua ettik. Mutlaka ulaşmıştır. Çünkü hadis-i şerifler böyle vaat ediyor ve sahihtir. Bizim itikadımız bu yöndedir. Bunda asla zayi olacak bir şey yok. Çünkü selam göndermek çok önemli bir meseledir. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Efendimiz, o büyük halife, yani hususi Medine-i Münevvere'ye adam gönderirdi. Sadece selam vermek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte Ömer İbni Abdülaziz ümmetinizin size selam var dedirtmek için, yani işte onun masrafını üstlenerek çünkü adamı gönderiyorsun, yol o zaman da tabii imkanlar daha zor. Belki de haftalarca, belki aydan fazla gider Şam'dan şeye, Medine'ye belki de. Firaj sürer. O vaziyette adam gönderiyor ve selamını ilettiriyor, döndürüyor. Bu çok önemli bir mesele olmasa, bu selam gönderme meselesi, Ömer İbni Abdülaziz gibi bir halife-i müminin, emirul müminin olan bir zat, müçtehit bir zat, böyle bir şey yapar mı? Hurafe bir şey yapar mı yani? Onun için çok önemli bir hadisedir. Elhamdülillah şimdi imkanlar arttı. İnsanlar çok gidiyorlar. Bu vesileyle biz de bir dua yaptığım, sizle de paylaştık o duayı. O mübarek teheccüd mihrabı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le arada vasıta yok. Fakat esas ilk selamınızı muvaciheden, hatta ilk sıraya geçtim. Yani ilk sıradan mübarek muvacihesinde selamlarınızı arz ettim ayrıca, yani ondan evvel. Efendim, sen ümmetlerin sana arz oluyor. Adlarını bilirsin, babaların isimleriyle beraber sana arz ediliyor. Meleklerle arz ediliyor. Bütün ümmetin bana gösterildi kıyamete kadar gelecek olanlar. Suvvirûlî fıttîn. Bir çamurdan levha içerisinde, yani efendim şerit gibi önümden geçirildiler ve bana bütün ümmetlerim gösterildiler buyuruyorsun. Onun için sana onlar malumdurlar. Kim oldukları da malumdur. Allah Teala zaten hepsinin isimlerini biliyor, niyetlerini biliyor diye müracaat ettik. Allah'ım Celle Celaluhu hepimizin kalbimize bunun feyzini, bereketini mutlaka ulaştırmıştır. Ve bu onun bir selamının efendim bize ulaşması demek, onun duasının bize ulaşması demek, onun selamet duası mutlaka müstecap. Bizim de birbirimize verdiğimiz selamlar dua mahiyetindedir. Selamet duası niteliği taşır. Ama onun tabii selam etmesi, duacı olması demek, duasının bize gelmesi demek, dünya ahirette şefaate erişeceğine işaret eder. İnşallah Rabbim bu itikatlarımızı muhafaza ederek, ehli sünnetten zerre kadar inhiraf etmeden, ayrılmadan, yamulmadan, bozulmadan bu iman ile çene kapamayı bizlere müyesser eylesin. Amin. Şimdi önümüzdeki hafta ilk gece, ilk teravih var değil mi? Önümüzdeki hafta bu gece ilk teravih vardır. Onun için sohbet yine aynı böyle olsun. Yani akşam namazdan zaten o gün oruç yok. Yemşektir. Oruç da mekruhtur. Bir günden karşılamak zaten mekruhtur. Bir günden karşılamak. Ha ben üç günden karşılayayım derseniz ona müsaade vardır. Son üç günden karşılayana müsaade vardır. Tek günden karşılamak da yemşektir, mekruhtur. Onun için salı oruçlu olunmuyor. Olunmuyor. İnşallah Suudi Arabistan zaten hepten karıştı. Eskiden de karıştı, şimdi hepten karıştı. Yine bir gün evvel falan diye bir ortalığı karıştırmaz inşallah. Yani muvaffakat olur, ümmetin orucu bayramı bir olur diye Allah'ımıza dua ediyoruz. İnşallah ama biz yani salı günü oruç günü değildir. Önümüzdeki salı. Onun için akşam ezanla hemen namaz kılarız. Yine böyle ezan hemen peşine, namaz peşine. İnşallah rahman işte ezana kadar sohbet olur. Çünkü o gece sahura kalkacaksınız. Sahura kalkacak olduğunuz için ezanı geçmemek lazım. Yatsı ezanıyla da teravih durulur. Ancak ilk gecede uzun kılalım falan dedim ama yani belki ertesi gün tatil değil. Sahurunuz da var. Zor olabilir size. Yalnız iki rekat Fetih Suresi'yle namaz var. Burada teravih ben kıldıracağım inşallah. Teravih kıldırırım. Ben teravihlerim hafif olur. Öyle çok yani uzunu ilan ettim ama sonra geceler çok kısa. Bir de ertesi gün işiniz var. Sahurunuz var. Oruç tutacaksınız. Sahura kalksa adam 3'te kalkması lazım. 3'te kaçta gidecek? 3'te kalkacak. O bakımdan yani şu anda bu mevsim olarak buna uygun değil. Gecesi şey gelmedi. Ertesi gün tatil olmadığında. Efendim, ben de üzerinize afiyet, hastalıklarım çok oldu. Ama yani biraz tabii Safa Merve'de sahi yürüyerek yapmak vacip diye. O vacip olduğu için işte yürüyerek yapıyorum. Yürüyerek de yapınca birkaç gün çok ağrılarım oluyor. Hala ağrı kesiciyle duruyorum. Normalde ağrı kesici çok içmiyorum. Yani 10 gündür ağrı kesicilerle duruyorum. Devamlı ağrı kesici içiyorum şu an. Bütün ağzımda yara yani. Bir görseniz bu kadar yaralar ağzımda. Şu anda şuralar hep yaradır yani. Ama ben size söz verdim. Hatta gitme dediler evden. Dedim ben söz verdim cemaate gitmeden olmaz dedim. Onun için bereket olsun diye geldim yani teberrüken. Ya Allah sizden razı olsun. Siz de nerelerden geliyorsunuz? Ta bak İranlardan, nerelerden gelmişler. Allah razı olsun. Yani her taraftan dinliyorlar. Hele görseniz tavafta, sahide yani Türklerden olsun işte yurt dışından bizim Türk kardeşlerimiz. Tam Pakistan, Hindistanlarda şey diyor ama Türkler yani herkes bir sohbet dinliyoruz. Efendim devamlı Lale Gül dinliyoruz. Devamlı kitaplar okuyoruz. Sen de dediklerine göre zikir yapıyoruz, amel ediyoruz. Böyle seni göreyim diye ömre yaptım, seni göreyim diye tavaf yaptım. Ya beni görsen ne olur, Allah'ın evi burada, sen Kabe'yi görün. Bari ben zaten her dakika televizyondayım. Fakat millette bir itikat var yani. Hüsnü zan var yani. Allah Teala'ya yalvarırız. Ya Rabbi sen bu sevenlerimizin hüsnü zanlarına göre bize muamele eyle ya Rabbi. Bize senin bildiğin ne hallerimiz vardır ona göre muamele eyleme. Sen bize milletin hüsnü zanlığına göre muamele eyle ya. Ulemadan biri vefat ederken öyle söyledi. Sonra rüya aleminde görüldü. Dediler Mevla sana ne muamele etti? Tabii o mübarek bir zat yani esasen. Fakat tevazu etmiş olabilir. Sonda bir dua yaptım dedi vefatımdan evvel. O duaya bağışlandım dedi. Yani ben de o duayı hoşuma gidiyor. Not aldım. Kaynakla beraber Evliya olan duaları kitabına koyacağım inşallah. Yani çok önemli bir dua. Diyor ki ya Rabbi diyor sen biliyorsun ki diyor ben nefsime hıyanet ettim. Yani nefsime zulmettim, hani günahlar işledim, seninle aramızda her kul kusursuz olmaz. Kendine göre günahı var. Ben günahlar ettim, yani nefsime hainlik ettim ama insanlara nasihat ettim. Yani insanların hiç kötülüğünü istemedim, bütün insanların itikadı düzgün olsun, ameli salih olsun diye insanların iyiliğini istedim ama kötülük yaptım da kendime yaptım. Kendime hainlik ettim, insanlara iyilik ettim. E sen diyor, benim nefsime yaptığım zulüm ve hıyanet ve cinayetleri, yani suç demektir. Cinayet Arapça suç demek, günah demek. Bunları diyor, insanlara karşı iyi düşüncem ve iyi niyetime ve nasihatlerime ve işte hayırları neşretmeme bağışla diyor. Bağışla dedim diyor. Mevla da tabii bu duaya göre muamele etti bana. Niye? İşte hakikaten insanlara nasihat etmiş, işte ilim yapmış. Eski bir zat çok. Biz de bu durumda, yani hakikaten bu durumdayız. Ama Allah Teala bizi de niyetimizin iyiliğine ve Müslümanların faydasına yaptığımız hizmetlere bağışlasın falan. Yani ama çok, yani ummadığım kadar, beklemediğim kadar, hiç böyle bu seneki kadar görmedim. Yani nasıl böyle mübarek insanlar böyle ağlıyorlar, sızlıyorlar, hepsi işte efendim böyle dualar ettik, şöyle dualar ettik, bir kere görelim diye. Ya siz zaten buraya gelmişsiniz, beni görmem gelmişsiniz mübarek. Kabe'yi görün, Kabe'ye bakmak ibadet, ondan sonra Ravza'ya bak. Ama insanlar işte fayda gördüklerinden, bir ilim aldıklarından, bir el-i sünnet itikadı aşlandığından bundan çok etkilenmişler. Tabii uzaklardan, hep orada tabii biliyorsunuz, dünyanın her yerinden Kabe'de, tavafta insan var. Ama bu insanlara bu hizmetin ulaşması bu televizyon vasıtasıyla oluyor. Radyo vasıtasıyla oluyor. Şimdi Avrupa yayınları da başlandı. Ramazan Şerif'te Avrupa'ya da çok ulaşır inşallah. Bunda çok, işte bak şimdi gelmişler dünyanın bir, kaç bin kilometre diyorlar, biz dinliyoruz. Çekiyor mu? Çekiyor. Çok iyi çekiyor. Hepimiz dinliyoruz. Hacı Efendi diyor, 8 saat dinliyorum günde. 8 saat. 8 saat günde ilim meclisidir. Dinle tabii ki. Başkası da 8 saat film seyrediyor yani. Televizyon seyrediyor. Sen de 8 saat sohbet dinlesen zararın olur mu? Olmaz. Biz yalan yanlış bir şey konuşmuyoruz. Konuştuklarımızda hata payı yok. Allah'ın izniyle kitaptan konuşuyoruz. Onun için bu hizmete Allah zarar zeval vermesin. Amin. Zeval düşünenlere Allah zeval versin. Amin. Yardım edenlere yardım eylesin. Amin. Mani olanları bertaraf eylesin. Amin. Amin. Çok dua edin. Ben sizden bir hakkım varsa alacağım dua, ya Rabbi ölene kadar bu hocayı, ya işte hoca mı diyorsunuz, takkeli mi diyorsunuz, cübbeli mi diyorsunuz, şalvarlı mı diyorsunuz, efendim entarili deseniz daha iyi olacak. Ondan sonra dersiniz ki bunu elden ayaktan, hafızadan, akıldan mahrum etmeden ölene kadar bu hizmetlerini dünyaya yayılması nasip eyle. Amin. Amin. Öldükten sonra mahşere kadar eserlerini kalıcı eyle. Amin. Amin. Çünkü ne kalır bizden, ne kalacak? İşte ilim kalır. Onun için bu dua lazım. Başka bir dua lazım değil. Yoksa dünyadan, yaşamaktan hiç hevesim yok. Yani hevesim kalmadı. Bundan sonra da efendim daha lezzetli yemekler yiyecek değilim. Efendim bundan sonra dünyanın zevklerinden, tatlarından, efendim her türlü enva çeşit rağbet edilecek şeylerinden hiçbir şeyde gözüm yok yani. Hiçbir şey. Ancak bir tek şey, hep kitaplar basılıyor şimdi, işte Makasat-ı Hasene basıldı, Sehavi'nin tahkikli mesela. Diyorum ha, şu kitapta Aclun-i Keşulefa da güzel tahkikli olsa, şu kitapta tahkikli olsa, işte dolu mahdut yazma eserler var, o kitaplar çıksa, şimdi Bayram Hoca rahmetten sonra ne kitaplar çıktı, o çok meraklıydı. Şimdi ben de diyorum öleceğim gideceğim, işte benden sonra da kitaplar çıkacak, o kitapları okuyabilseydim keşke falan. Onun için zaten duramıyorum, baskısını bekleyemiyorum, yazmalarını alıyorum kütüphanelerden falan. Tek yani bir hevesim varsa ilim. İlimden mahrum olacağız ölürsek. Onun için yaşasak da birkaç bir şey daha görsek. Bir ilim daha görsek, işte sizinle paylaşsak ve amel etsek, ihlası kazanabilsek, işte böyle. Müslüman yaşamak isterse bunun için istemesi lazım herkesin. Yoksa ne olacak yani? Bu kadar yedik işte. Yediğimiz hastalık olarak geri dönüyor. İçtiğimiz hastalık olarak geri dönüyor. Uyuduğumuz tembellik olarak, betalet, kesalet olarak geri dönüyor. Yani hiçbir tadı tuzu yok. Siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Belki benim yaşıma gelene kadar anca anlarsınız bir şeye. Ama ben bakıyorum adam Beni de sollanmış gitmiş, 80 yaşında. Hala dünyadan ümitli ya. Ya ben anlamıyorum ya. Nereden ümitlisin sen? Sana bugüne kadar ne vefa gösterdi? Bunun vefası yoktur, cefası çoktur. Bu haindir, bu gattardır. Sen bu gattarı ne zannettin de buna aldanıyorsun diyor ulema evliya. Ama işte aldatıyor. Artık aldanmayacağız inşallah. Uyanık olacağız. Dinimiz için yaşayacağız. Dinimiz için yaşayacağız. Ve işte çoluk çocuğunda ne kadar ıslaha çalışabilirsek, becerebilirsek hidayetine vesile olacağız. İnsanlara iyiliği emredeceğiz. Kötülükten nehyedeceğiz. Benden ne olur demeyeceğiz. Bir kişiden ne olur demeyeceğiz. Mutlaka o bir emri bil maruf, bir nasihat, bir hayır niyet bakarsın bir belayı kaldırıyor. Bazen bir kişinin emri bil marufuyla mesela ümmetten bela kalkar. Bir milletten, bir kavimden, bir kabileden, bir aileden bela kalkar. Onun için bu neme lazımcılık bizi mahvetti. Eski gayretler de yok şu an. Ama birbirini teşvik edeceğiz yani. Rabbim Tebareke ve Teala böylece daim eylesin. Cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Şaban Şerif'in bütün bereketlerine nail eyleyip Ramazan Şerif'e de sıhhat ve afiyetle baliğ eylesin. Amin. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ramazan Şerif'e ulaşmak için bütün ulema evliya dua ederler. Hepimiz de ulaşmak istiyoruz tabi. Rabbim sıhhat ve afiyetle. Ya insan bir anda yani ölüyor veya ölmese bir anda felç oluyor. Yani şimdi ölmesen Ramazan'a kavuşsan ama meflüç vaziyette kavuşsan. Düşünebiliyor musun? Nasıl oruç tutacaksın? Nasıl teravih kılacaksın? Nasıl rükû yapacaksın? Bir felç gelse yani bütün şeyimiz, harekatımız iptal olur ya. Mevlamızın yedi kudretindeyiz. O bize ne kadar malik. Bütün damarlarımız yani bir kılcal damarın tıkanması nelere sebebiyet verir ya. Onun için her tarafımız onun nimeti. Baştan sona onun nimetiyle kuşatılmışız. Nasıl hamd edeceğiz, şükredeceğiz? Namaz kılabiliyorsak o kıldırıyor. Zikredebiliyorsak o ettiriyor. Efendim şu Ramazan Şerif'e o inandırdı bizi. O bekletiyor bize. O dua ettiriyor bize. Değil mi? Bazıları aman Ramazan geliyor ne yapacağız şimdi? Ağırlanıyor, şey diyor. Allah muhafaza münafıklık alametlerinden. Biz şimdi Ramazan Şerif gelse diye heves ediyoruz değil mi? Efendim, inşallah niyet ediyoruz. Onun için hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Daha Ramazan Şerif öyle bir aydır ki mümin için Ramazan girmeden ecri yazılır diyor. Münafık için de azabı yazılır diyor. Çünkü diyor mümin daha girmeden hazırlık yapar diyor. Tabii eski zamanlar şimdiki gibi değil. Şimdi markette, bakkalda her istediğin her dakika buluyorsun. Evvelce yani insanlar köy yerlerinde falan şehirlere inmek, çarşı günleri olurdu ilçelerin çarşı günü. Haftada bir gün çarşıya iner, oradan hazırlık eder, işte ununu, şekerini bilmem nesini alacak gelecek. Köylerde bakkal mı vardı eskiden? Onun için yani Ramazan Şerif'e hazırlık ne demek? İşte oruç var, sahur var, iftar var ve ikram var, misafir gelir falan. Mümin ne yapar diyor? Harcayacağın masrafını, nefekasını, kutunu, azığını, işte neyse bazı şeyler, kalıcı şeyler var, tüketim malzemeleri bozulmuyor onlar hani ya, undur, şekerdir falan. Bunları diyor, önceden hazırlar diyor hadis-i şerif. Mezel gennel mümine yu'iddu nefekatı, nefekasını, masrafını hazırlar önceden. Yani Ramazan'a bir hazırlık yapar, bir bütçe hazırlar. Efendim, ona göre kenara koyar veya bir malzeme alır. İşte o bundan dolayı, o niyetinden dolayı diyor, daha Ramazan gelmeden Ramazan'ın bütün ecri diyor, ona Ramazan'dan önce yazılır diyor. Hadis-i şerif. Ama münafık diyor, daha Ramazan-ı Şerif gelmeden başlar fitne karıştırma. Ben şimdi Müslümanlara nasıl zarar vereyim? Ramazanlarını nasıl ifsad edeyim? Oruçlarını nasıl iptal edeyim? Ondan sonra nasıl dedikodu gibi iftira, kargaşa çıkarayım? İşte neyse toplumda şimdi 28 Şubatlarda bunları çok yaşadık. Her Ramazan millete Türkçe namaz, Türkçe Kur'an, efendim sünnet yok, şu yok, bu yok, hadis yok. fıkıh yok, mezhep yok, tarikat yok, tasavvuf yok. Televizyonlarda senelerce milletin kafasında efendim boza pişirdiler. Şimdi de bunda ondan aşağı değil. Şimdi de kanalların birçoğu İslami görünüm altında, alttan altta efendim Şialığı, Vehhabiliği, efendim sapık sapık itikatları yayıyorlar, katıyorlar, karıştırıyorlar. Bunların çoğu izlenecek halde değiller. Bazen konuğuna göre değişiyor ama adamlar ayırmıyorlar ki. Bir gün iyi bir adam çıkartıyor, ondan sonra ertesi gün tam bir dinsiz kitapsızı çıkartıyor. Bu sefer insanlar bir gün evvelkine aldanıp, ya bu kanal iyi bir adamlar çıkartıyor zannediyor. Onun için büyük tehlike var. Şimdi mesela Akıt TV İslami zannedersin. Beni de davet ettiler. Çıkayım tamam da bir de baktım ondan sonra beni davet ettiler. Ertesi hafta Caner Taslaman'ı çıkartmış. Sen şimdi Caner Taslaman gibi yani Adem Aleyhisselam'ın babası var veyahut Kur'an'da evrim teorisi var. Kur'an'da evrim teorisine zıt bir şey yok. İnsanlar topraktan yaratılmadı diyor. Yani bu kadar ayeti inkar eden bir adamı da çıkartıyorsun. Ondan sonra beni de çağırıyorsun. Ondan sonra hoca bize niye gelmiyor? Ya kardeşim tamam da yani İslami diye geçinene söylüyor. Ha CNN çağır, haber duyacak bilmem ne. Onu zaten biliyorsun. Her sınıf insan var. Oraya gidiyorsun, tebliğini yapıyorsun, geliyorsun. Ama İslami diye geçinirsen ben seni İslami diye geçindiğin zaman sorgularım. Sorgularım. Neden? Hassasiyetler ararım yani. Ama ben zaten İslami diye değil. Tebliğ aracı. Her çeşit insan var, her sınıf insan var. Ben ona bir şey demem. Oraya ben de çıktım Habertürk'e kaç kere. Ama ben oradaki adamı kontrol edemem ki. Yarın kim çıkmış? Çıkar. Orayı biliyoruz. Ama sen diyorsun ben İslamiyim, Müslümanlara yönelikim. Tam Müslümanlara yönelisin. Ne lüzum var Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun? Efendim, Taslaman'ın ne işi var şimdi ayetleri inkar eden adamın burada? Onun için seçici değiller. Seçici olmadıklarında insanlar da bir gün iyi bir adam çıkabilir. İyi bir adam çıkabilir, bir gün bir lokantada iyi bir yemek çıkabilir. Ama ertesi günde bir zehir katılabilirse, sen o lokantaya gider misin? He? Bir kere haber çıksa ki birileri zehirlendi bu lokantadan, sonra bedava verse gider misin? Niye gitmezsin? Ya zehirli gün bana çatarsa dersin. Ve onun için siz İslami geçinenlere dikkat edin. Öbür türlü zaten, yani öbür kanallarda şey yok. Ölçü yok, sınır yok. Allah inkar edeni de çıkarır adam. Bize ne? Biz onu İslami görmüyoruz ki, delil almıyoruz ki. Ama Müslümanım diyenlerdeki sıkıntılar içimizi bozdu zaten. Bugün bizim yaşadığımız bütün bela içimizden geldi bize bu bela. Komünistlerden gelmedi yani. Değil mi? Komünistlerden gelmedi, ateistlerden gelmedi. Efendim, şuculardan, buculardan gelmedi. Bize şu anda gelen bütün ifsad, hacı, hoca geçinen, içimizden yetişen, Müslümanların emekleriyle, efendim maddi manevi destekleriyle palazlandırdıkları, besledikleri, büyüttükleri kargalar gözlerini oydu. Gözlerini oysa iyiydi, imanlarını soydu aldı yani. Tehlike bu. Onun için şimdi din adına dinlenecek şeylerde çok hassas olmak zorundayız. Hiçbir çaremiz yok. Onun için... ne buyuruyor Abdullah mübarek evliya Allah'tan, ulemadan zatlar. Hatta bir hadis-i şerifte de var. Sakın kulağını diyor bid'at sahibine emanet etme. Yani ehl-i sünnet itikadına zerre kadar muhalefeti olan, şerata kıl kadar muhalefeti olan itikat noktasında kişilere diyor ne yapma? Kulağını teslim etme, emanet etme. Çünkü kulak nedir? Kalbin yoludur. Kulaktan nereye akıyor? Kalbe akıyor. Kulağını buna emanet ettiğin anda yapacağı bir bozuk itikat aşılaması doğru kalbe iniyor. Ondan sonra bir şüphe bıraksa sende kemirir seni, imanını kemirir. Acaba şüpheden ölürsün. Ne lüzum var bu şüpheye kendini maruz bırakıyorsun dinlemekle bunları? Onun için Ramazan-ı Şerif geldiği için, yani hadis-i şeriften aklıma geldi bu. Ne buyuruyor? Münafığa diyor, vizri, günahı Ramazan gelmeden yazılır. Ramazan günahı diye özel yazılır diye. Yani neden? Çünkü münafıklar diyor Ramazan'dan evvel çok büyük hazırlık yaparlar. Müslümanların ayıplarını bulalım. Kusurlarını bulalım. Birbirlerine sokalım. Kavga gürültü çıkaralım. Aralarında ifsat yapalım. Çünkü Medine münafık doluydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Şimdi de memleket karmakarışık, Müslümanım diye geçinenlerin herkesin yanında 40 tane ajan gibi adamlar dolaşıyor. Onun için şimdi bu Ramazan'da da böyle şeylerle çok karşılaşabiliriz. Onların vizri, günahları şimdiden yazılıyor. Neden? Onların planları, projeleri ne? Müslümanlar hakkında ne çıkacak? Bir haberler çıkartalım, bulalım. 8 sene evvelki konuşmayı öne çıkarırlar. Halbuki konuşmalarda da yanlış yok ha. Yanlış olmamakla beraber o hoca efendilerin konuşmalarını efendim topluma farklı yansıtarak bu Ramazan'ı da karıştırmak isteyebilirler. Onun için Allah onlara fırsat vermesin. Amin. Celle Celaluhu günahlarını kat kat eylesin. Amin. Azaplarını kat kat eylesin. Amin. İslaha mukadder olanları hayırla ıslah eylesin. Amin. Hidayet eylesin. Amin. Ama biz Ramazan-ı Şerif'te salih amel yapmak, oruç tutmak, sahur yapmak, işte sohbet. Her akşam bir saat evvel sohbet yapacağız inşallah. Her akşam iftara bir saat kala sohbet. Güzel size şeyler hazırlayacağım inşallah. Belki duymadığınız bir şeyler hazırlarım. Yani kitaplarda dolu duymadığınız şeyler. Ben de yeni görüyorum çok şeyleri. Onlardan hazırlayacağım bir şeyler yani. Paylaşacağım sizinle inşallah. Hiç dersi kaçırmayın. Ondan sonra o sahurda da tekrarı veriliyor. İftarda bazı insan kaçırsa sahurda dinler falan. Böylece bir sohbet dinlemek, teravihimizi kılmak. Buna hazırlanıyoruz inşallah. İlk gece iki rekat nafile namazında bu çok önemli bir rivayettir. Çok kaynaklarda da geçiyor. İnna fetehna ile Ramazan ilk gecesi açılırsa Ramazan, fetih yani açılma demek, başlama demek yani. Başlanırsa o sene için o kişilerin kesinlikle muhafaza olunacakları bütün belalardan sahih bir rivayette gelmiştir. Bundan dolayı Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh rivayet ediyor diye hatırlıyorum. İlk gece biz burada teravih kılacağız ya, teravihden sonra da inşallah İki rekat İnna Fetahna ile kılacağız. Çünkü siz İnna Fetahna'yı namazda okuyacak ezberiniz bilmiyorum çoğunuz. İnna Fetahna 4,5 sayfadır Kur'an'dan. Siz onu namazda okuyamazsınız herhalde. Ben de diyorum ya kendi kılabileceklerinizi tek kılın ama tek kendi kılamayacaklarınızı mahrum olmamanız için cemaatle kılmayı tercih ediyoruz. Yoksa kendin kılabilir 10 ihlastan 10 rekat kıl. Ben şimdi onu niye kıldırayım sana yani? Ama bu İnna Fetahna ile beraber kılalım. İnşallah açılışımız fetihle olsun, hayırlı fütühat nasip olsun, bir sene muhafaza nasip olsun diye önümüzdeki salıda buluşacağız. İnşallahurrahman, efendim bunu söylüyorum. Ondan sonra efendim oruçlarla ilgili şunu söyleyeyim. Önümüzde iki gün, iki orucumuz var önemli olarak. Bir 27. gece namazı var. 27. gece namazını dergiden bulursunuz. Recep'in 27'sine... Miraç. Ramazan'ın 27'si ne? Kadir. Yani kuvvetleri var. İşte Şaban'ın 27'si de ihyası müstehap olan gecelerdendir. İnsanlar bundan gafildir. Kandil simidi çıkmadığı için. Bundan dolayı siz dergiden efendim kapakta bile yazıyor. Yeni dergiyi söylüyorum. Şimdi Mayıs'ta mıyız? Ha Mayıs. Yani yeni dergide kapakta 86-87 olabilir. 27. gece namazımız var. Onu unutmayalım. Ondan sonra efendim oruç olarak iki orucumuz var. Bir önümüzde perşembe var. Nasıl olsa sohbet de yok. İftarda dibine kadar yersiniz artık içersiniz. Çayınızı, kahvenizi. Hocadan kurtuldunuz. O efendim bu perşembeyi tutun. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men sâme evvele hamîsin min şa'bâne ve âhire hamîsin minhu kâne hakkân alâllâhi dukhilehul cennâh. İmam Safuri bu hadis-i şerifi zikrediyor. İmam Hubeyşi Kitâbul Bereke fî fazl-ı sa'yi vel hareke. Çok büyük bir eserdir, muhteşem. Bütün bereketlerin hepsini toplamış o kitabın adı Kitâbul Bereke. 700'lü Hicri. Bu zatın eserinde de geçiyor. Şaban ayının ilk perşembesiyle, ilk perşembeyi tuttunuz. Regaib'in bir evveliydi, işte gecesi regaib oldu. İlk perşembeyle son perşembesi tutanı cennete girdirmek Allah üzerine bir hak olur diyor. Kulun Allah'tan alacağı yani Celle Celal. Allah Celle Celaluhu bir şey vacip değil, fazl-ı keremiyle müjde vermiş. Bu itibarla perşembenizi tutabilirsiniz inşallah. Efendim, ondan sonra bir de son pazartesi meselesi var. Yani biz haftaya buraya geliyor salı. Bir evvelki pazartesi, zaten pazartesi perşembe tutanlar için sorun yok. Bu Ramazan karşılaması veyahut da yemişek orucu olmuyor. Çünkü hem bir gün evvel oluyor. Hakkında fazilet varid olduğu zaman tek gün tutulur zaten. Ne buyuruyor? Men sâme âhira yevmis neyni min şabâne gufirale. Bu büyük muhaddis İbn-i Şeceri vardır. 300'lü falan. Diye düzenle 300'lü biliyorum. Çok eskidir. İbn-i Şeceri. Onun El-Emali diye bir eseri vardır. Hadis kaynaklarındandır bu. Bu eserde de geçiyor. Hunye'de de geçiyor. Abdülkadir gelen. Ne buyuruyor? Şaban ayının son pazartesisini tutan af olmuş bitmiştir. Son pazartesi. Yani biz buraya gelmeden yine kurtardınız. Evde yiyeceksiniz inşallah. Efendim pazartesi çayınızı, çorbanızı hanımınız hazırlasın yani. Onu da tutarsanız günahların mağfireti için. Yani günahları affettirmek için hangi çare varsa buna başvuracağız. Birinden olmaz, birinden olur. Mutlaka Mevlamızın huzuruna temiz çıkmamız lazım. Pis çıkarsan ne temizliyor? Ateş temizliyor. Ya da mahşerin büyük sıkıntıları temizliyor. Ne lüzum var sıkıntı çekip temizlenme? Ha burada bir günün orucuyla temizleniyorsan yani. Tabi Ramazan-ı Şerif'te daha çok müjdeler, onları söyleyeceğiz. Bukhari hadislerinde oruç ayrı temizlik, teravih ayrı temizlik, Kadir gece saatlerinde Ramazan-ı Şerif'te 3 tane %100 af vesilesi var. %100. Yani şimdi bunlardan insan Ramazan'dan hala günahkar çıkarsa diyor zaten, vay onun gelmiş başına diyor hadis-i şerif. Çünkü bir Ramazan'da insan aklanmaz mı, temizlenmez mi ya? Onun için hazırlık yapıyoruz. Bak beynimizi hazırlıyoruz şu anda değil mi? Beyin hazırlığı yaptık şu anda Ramazan-ı Şerif'i karşılamak üzere. İnşallah. Onun için müminin ecri yazılır diyor. Şimdi ben Şaban-ı Şerif'te hem salavat-ı şerife ayıdır. Birkaç salavat-ı şerife size beyan edeceğim. Bir de ders kaldı şeyden. Şifa-ı Şerif'ten. Şaban-ı Şerif Peygamberimizin ayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te Şifa-ı Şerif dersi yapılamaz. O bakımdan belki haftada bir de bir derste yaparız yine. Haftada bir onu yapabiliriz. Yani nasıl her gece sohbet var. Bir gece de Şifa-ı Şerif'ten yapalım. Ama ben şimdi bir fasla gelememiştim, kalmıştım yarım. O faslı da Şaban ayı münasebetiyle Resulullah benim ayımdır buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Şifa-ı Şerif'te ondan bahseden en önemli eserdir, kaynaktır. Onun için ondan da bir ders yapalım birazdan. Kısa da olsa. İnşallah diyelim de kısa olsun. Ondan sonra efendim bu arada iki hususu dikkatlerinize arz edeceğim. Bu Fransa meselesi. Yani Fransa meselesi beni hiç şaşırtmadı. Beni içimizdekiler şaşırttı. Çünkü siz de farkındasınız ve gülüyorsunuz. Yani çok hani kahkaha atmadan gülebilirsiniz. Yani gülünç bir durumla karşı karşıyayız. İçimizdeki birçok ilahiyatçı Kur'an'ın değişmesini isterken, ayetlerin değiştirmesi isterken ve bunlar ilahiyatta şu anda görev yaparken ve bunlara devlet maaş verirken yüzlerce binlerce öğretim üyesini sebepli sebepsiz atmışlarken bunları hiç soruşturma bile açmamışlarken yani Fransa'dan 300 kişi şu ayetler değişsin dedi diye verilen tepkiye de biraz mana vermekte güçlük çekiyor. Gülüş bir durum bence sizce? He? Ya Fransız zaten frenk gavuru. Frenk gavurundan ne bekliyorsun? Kur'an'ı bütün dünyaya yayalım mı diyecek? Ne bu Resulullah? Ve kâle ellezîne lâ yercûne likâne i'ti bi Kur'anin gayri hâzâ ev beddil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikler ne dediler? Teklifler aynı devam ediyor. Ben gavurların teklifinde değilim. Müslümanlar da aynı şeyi teklif ediyor şu anda. Dinde reform teklifi yok mu şu an? Var. Şimdi neye gülüyorsunuz? Neyi anlamıyorsunuz? Bak diyor, bize kavuşacaklarını ummayanlar, Yunus suresi nâti olacak, bize kavuşacaklarını ummayanlar. Ne demek bu? Yani ahirette Allah'ın huzuruna çıkacağım, hesap vereceğim diye inanmayanlar. Ne dediler? İti bi Kur'an-ı gayri hâzâ. Bu Kur'an'ı al götür, sanki Efendimiz kendi getirmiş evinden. Al bunu götür, başka getir. Siparişe bak. Müşrikler bunu dediler. Ev beddilhü. Yahut da bunu değiştir. Ya tümden bir götür, yeni bir şey getir ya da kısmen değişiklik yap. İşimize gelmeyenleri değiştir. Yani Mekke müşriklerine istedikleri neydi? Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin Allah'ına tapalım. Yahut da sen de bizim putlara da arada bir sıvazla, şöyle bir meset, Hacer-i Esved'e sürer gibi. Bizim putlara da geçerken şöyle bir sürsen, işi idare edeceğiz dediler. Yani şu ayet benim işime gelmiyor. Adama, efendim, yetimin malını ver diyor. Şimdi Ebu Cehil yetimlerin malını yemiş oturmuş. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Fakir fukarayı yedirmez, yedirmeye teşvik etmez, yedirene enayi der. Şimdi fakirlere yedir diyor. Adam diyor, ben niye kazanayım da fakire yedireyim? Veya diyor, yetimin malını geri ver. Ben niye vereyim yetimin malını? Babası ölmüş, bana kalmış diyor. Sen varisi misin? Değilsin. Şimdi bu adamın işine gelmiyor. Onu diyor ki, sen diyor, yetimin malından sana ne diyor? Bizim Efendi Hazretleri'nin Of'a gittiğimizde dediği gibi, orada hocasının oğlu da var yani, yaşlı efenden de yaşlıydı, rahmetli oldu mübarek adam. Ya bu kızlara mallarını vermiyorsunuz dedi. Kıza mal vermezler bu Karadenizliler. Kıza mirastan mal vermiyorsunuz. Efendim, niye vermiyorsunuz? Bizim efendi de gidip tabii oflu olduğu için ona bir şey diyemiyorlar. Of'un merkezinde konuşuyor bu lafı. Sen konuşabilir misin? Sıkışsa konuş. Ya niye vermiyorsunuz bilmem ne? İşte ayet var, mirastan payını verin, şudur budur. Alaaddin Efendi babamız bu iş üzerine çok dururdu. Bunlar mirastan kızlara pay vermezler. Onun için işte imanları zayıftır diye böyle bir Alaaddin Efendi Hazretleri'nin sözü var. Fakat Efendi Hazretleri de hani ondan iyiliğini istiyor. Hani babalar ölünce kalan mirastan tarla marla işlerim falan, kıza verdiniz falan. Oradan dedi işte, Hacı abi dedi, orada köyün adını da demeyeyim şimdi hepten, bir köydeyiz, Hatmi Şerif yaptık, var orada 15 kişi, 20 kişi de, belki de fazla az. Dedi ki, Hacı abi dedi, ondan abisi yani yaşında, hem de akrabalıklar da var. Dedi, sen dedi malını ver, kardeşinin dedi, kız kardeşinin malını verdi mi dedi. Dedi, Hacı efendi, senin işin bitti, bu işleri mi karıştırıyorsun dedi. Efendiye dedi. Sen işin bitti dedi, bu işleri mi karıştırıyorsun? Sana ne dedi? Yani şimdi adam sakallı olabiliyor. Adam hacı olabiliyor. Ama iş ayetin hükmünde, iş paraya geldiğinde ya bu işi değiştirelim ya, bu uymuyor diyor. Bunu değiştir. Şimdi bunu ne diyeyim sana? Yani Mekke müşrikinin dediği lafla bugüne geldiğimizde işine gelmeyen, işine gelmeyen ayetin değiştirilmesini istiyormuş demiyorum. Ama biz istemiyoruz. Biz Allah'ımızın ayetleri nasıl geldiyse öyle amel etmek istiyoruz. Ama herkeste bu sıkıntı var. Maalesef. Herkes demeyelim tabii, sizin gibi Müslümanlar da olamaz da. Öyle bir sıkıntı olan zaten imanlı olamaz da. Ama durum bu. Nasıl %99 bu memleket Müslüman oluyor bu durumda? Kur'an'ın değiştirilmesini isteyenler var içimizde. Şimdi sen değiştir. Kul Habibim söyle. Mâ ikûnû liyenübeddilehu min tilkâi nefsi. Ben kendi kafama göre Allah'ın ayetlerini nasıl değiştirebilirim? Bu olacak şey midir? Söyle. İnettebi'u illâ mâ yuhâ ile. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Mevla buyuruyor. Yetimin malı verilecek. Muhafaza edersen edersin, büyüyene kadar sevap alırsın. Büyüdü mü, parası da arttı. Çalıştırdın parayı da, parada koyunu vardı, babasına kaldı 3 koyun. 3 koyun tamam da oldu 3000 koyun. Yetim büyüdü, geldi, buluğa erdi. 10 sene geçti, 12 sene, 13 sene. Adam da diyor, lan ben bunun koyunlarına bakayım derken oldu 3000 koyun. Ben şimdi çocuğa diyeceğim ki, al bu 3000 koyun senin. Ben enayi miyim? Bu enayilik değil ki, bu senin malın değil. Sen ne yapacaksın? Bu senin malın diyeceksin çocuğa. Bunu teslim edeceksin aklı buluğa erdiğin, başına geldiğinde. Ama yok. Ben bana vahyedilene uyuyorum diyor. Yetim malını ver buyuruyor. Tamam mı? Bir kadın, iki kadın, bir erkek şahitlerine geçer buyuruyor. Erkek tam alır, kadın yarım alır mirastan buyurur. Bu benim işime gelmiyor. O öbürü erkeğin işine gelmiyor. Öbürü kadının işine gelmiyor. Öbürü zenginin işine gelmiyor. Öbürü fakirin işine gelmiyor. Bu İslam kimin işine geliyor? Herkesin yarası var, gocunduğu yer var. Ne demekmiş o ya? La yu'minu hadukum hatta kun ehva teb'al lima ci'tu bih. Sizin birinizin canının isteği ve arzusu benim getirdiğim şeriat-ı İslamiyeye, Muhammediyeye tabi olana kadar hiçbirinizin imanı yoktur buyuruyor. Öyle içinden tam teslim olacaksın. Ama yapamayabilirsin. Amel etmezsen ne olursun? Günahkar olursun. Ama bu ne biçim iş böyle? Bu değiştirilsin dersen ne olursun? Stalin gibi gavur olursun. Fark bu. Amel edemeyebilirsin. Hepimiz her şeyle amel edebiliyor muyuz? Bizim de canımız ekşili istiyor, turşulu istiyor bazı kere. Biz de günah işliyoruz. Ama onun haram olduğuna inanıyoruz. Ve yanlış olduğuna inanıyoruz. Allah'ımızın buyurduğunun doğru olduğunu kabul ediyoruz. Bunu kabul ede de bazı yanlışlar yapabiliyoruz. Kuluz yani. Ama iman başka bir şey. Ben biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa o doğru. Nasıl şüphe ederim? Nasıl Müslümanım o zaman? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarında ihtilaf çıktı. Seni hakem tayin etmezlerse imanları yoktur. Rabbine yemin ederim ki Müslüman değiller diyor. Hakem sen olacaksın. Bir meselede ihtilaf çıktı. Böylemiş, şöylemiş. İki kadının şahitliği bir erkek meselesi. Yok kadın erkekle tokalaşma meselesi. Yok efendim mirastan pay meselesinde kime ne kadar hisse düşeceği meselesi. Ekseri mal meselelerinde çok ihtilaf çıkıyor. Seni hakem tayin etmeden imanları yok. Hakem tayin ettiler. Yetmez. ثُمَّ لَا جِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ. Sonra sen bir karar verdin mi? Verdin. Senin verdiğin karara aleyhine karar verilen, karar çıkan kişi lehine karar çıkan kadar rahat olmazsa, huzur duymazsa, kanaat getirmezse onun da imanı yok diyor. Çünkü aleyhine çıkan ne diyecek? Yahu şimdi ben burada yanlış bir şeyle faaliyet içerisine girmişim, adamın malını yemişim veya yanlış yapmışım, Allah'ın şeriatına muhalif bir harama düşmüşüm. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı ben şimdi böylece cehenneme kadar gitmiştim. Ama o ne yaptı bana? Allah'ın hükmünü bildirdi. Ben de şimdi kul hakkından da kurtuldum. Ahirette de kötü hesaptan kurtuldum, cehennemden kurtuldum. En çok burada kimin sevinmesi lazım? Aleyhine karar çıkanın sevinmesi lazım. Çünkü neden? Aleyhine karar çıkan yanlış yapacaktı, harama düşecekti. Onu Mevla bildirerek engelledi, uyardı. Bu ne demektir? Ateşe gidene dur demektir. Bu ne demektir? Uçurumdan aşağı giden arabaya efendim bir engel çıkarıp sen buna ne engelliyorsun beni ya? Derenin dibine kadar gideceğim der misin? İyi ki engel çıktı da yolda bir ağacın dalına takıldım da canımı kurtardım dersen. Sen nasıl Müslümansın? Resulullah'ın hükmünden sallallahu aleyhi ve sellem zerre kadar sıkıntı içine gelmeyecek. Bu ne biçim hüküm ya? Gitti bizim tarla. Demeyecek. Gitti bizim para. Demeyecek. Çünkü Allah'ın hükmü bu ya. Ve yüsellimu teslima. Tam bir teslimiyetle kabul edecek. Bak amel etmek ayrı bir şey. Amel edemedi, ondan sıkıntı duyacak. Ya ben bununla amel edemedim, görüyor musun? Kendi zararıma iş yapıyorum. Ondan sıkıntı duyacak. Ama çıkan hükümden ferahlık duyacak. Doğrusu buydu, mesele vuzuha kavuştu diyecek. Yoksa Müslüman değiller diyor. Bütün meseleler, şimdi bu kadar ihtilaf çıkıyor. Bütün bu ihtilaflı konularda hakem kim oluyor? Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetin açılımıdır ve izahını getiriyor bizim anlamayacağımız konularda. İslam bu. İslam'ın adı, lügatı teslimiyet. Teslimiyet demek, sen ne yapacaksın? Senin derdin ne yani? Efendim? Şimdi Fransızlar demişler ki Kur'an'ın şu ayetleri şiddet içeriyor ve bu ayetler Yahudi düşmanlığı. Yahudi düşmanlığı değil, Hristiyan düşmanlığı da var. Yani Kur'an'da. لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَا Yahudiler, Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu ayetler var mı? Bunları çıkarın diyor. Nasıl çıkaracağız? Ondan sonra efendim sanki bizim meclis toplanıp istediği ayeti çıkarabilme yetkisine sahip de bize teklif veriyorlar. Allah Allah. Bizde de heveslenenler olabilir gerçi atlayanlar. Sazanlar olabilir. Ondan sonra peki sen Tevrat'ına bakıyor musun? Bizim Kur'an'ımız çok güzel beyanlarda bulunuyor. Dünyada adalet sisteminin, nizamının, düzeninin temini için, nizam-ı alem için bazı cihatları farz ediyor. Cihat farz. Bunun usulü var, üslubu var. İşte Osmanlı ecdadımız bunun en güzel efendim örneklerini sergilemiştir. Yani İstanbul'daki Hristiyan halk zaten Konstantin'in zulmünden inim inim inim inlediği için Fatih Sultan surların dibine dayandığında İstanbul'un Hristiyan halkı ne demiştir? Bu demiştir, Hristiyan papaz külahını göreceğimse sarığı tercih ederiz demiştir. Osmanlı'nın sarığını tercih ederiz demiştir. Çünkü hakikaten Osmanlı'da gelmiştir onlara efendim her türlü imkanlarını yine aynen devam ettirmiştir. Kimseyi de ezmemiştir, üzmemiştir. Çünkü İslamiyet zaten onlara efendim zorla Müslüman et de demiyor ki. Kendi memleketlerinde rahat yaşayabilirler. Ne evinden çıkarıyor, ne ocağından çıkarıyor. Bir gavurun evini efendim cami yapacağım diye bile ne yapamazsın? Gasp edebilir misin? Edemezsin. Gasp ederek aldığın camide namaz olmaz. Namaz kabul olmaz. Dolayısıyla İslamiyet sana zaten bunları kesin, asın, doğrayın demiyor. Ama zaten onların düzenleri zulüm olduğu için hem onların halkını zulümden kurtarmak hem de dünyayı zulümden kurtarmak için bu cihatı farz ediyor, emrediyor. Cihat ayetleri var. Biz bunları Kur'an'dan çıkarabilir miyiz şimdi? Çıkaramayız. Çünkü o cihat ayetleri gavurların da nesi için? Onların da menfaati için. Şu anda Müslümanlar dünyaya hakim olsa bu Amerika'nın, efendim Rusya'nın veyahut Yahudi'nin diyelim bu zulmü devam edebilir mi? Edemez. Peki o zaman gavurlar da rahat eder mi? Gavurlar rahat eder. Şimdi Amerika kıtasında dünya kadar devlet var. Bu devletlerin hepsi Amerika'dan inim inim efendim işkence çekiyor mu? Çekiyor. Bütün gavurları bazı gavurlar çeteleşmiş bu zulmü Yahudi'nin emriyle beraber bütün gavurlara uyguluyor. Ve yani şu anda gavurlar da Müslümanlar kadar mağdur gavur ülkeler var. Değil mi? Hiç gelirleri yok, geçimleri yok, yiyecekleri yok. Bu tarafta bütün emperyalizm parayı pompalıyor. Hepsi Yahudi'ye çalışıyor. Orada bütün millet kırılıyor. Afrika'da yarısını Hristiyan ettiler. Hristiyan ettiler de sanki onlara yemek mi verdiler yani? Hristiyan ettiler, adamlar açlıktan ölüyor. Bunlar zulüm ve sömürü düzeni kuruyor. Ama İslamiyet bir cihat yaptığında oraya ne getiriyor? Adalet getiriyor, taharet getiriyor, temizlik getiriyor, efendim medeniyet getiriyor, kültür getiriyor, her türlü maddi manevi kalkınma getiriyor. Eserleriyle Balkanlar her yer gün bunu gösteriyor. Nerede bir zulüm yapmış Müslümanlar? Onun için burada cihadın meşruiyeti yine insanların, sade Müslümanların değil. Sade Müslümanların değil, orayı yanlış anlamayın. Bugün dünya kadar Yahudinin zulmünden çeken Yahudi bile var. Siyonist'ten eziyet çeken dünya kadar Yahudi var. Siyonist'ten eziyet çeken. Vatikan'ın zulmünden efendim bunalan, daralan, ezilen dünya kadar Hristiyan var. Kendi aralarında zaten ne kadar savaşlar yaptılar, milyonları kendileri kestiler. Kendi milletlerini kestiler. Dolayısıyla İslam burada hakim olduğu zaman, Osmanlı güçlü olduğu zaman gavurlar bile ne yapıyordu? Ortalık karışınca Osmanlı'ya müracaat ediyordu. Bunlar bize eziyet edecekler, bizi koruyun. Onlar diyor, höt, dur. Ha, dünyanın jandarması Amerika olursa, Yahudi olursa, dünya böyle ateş ocağına döner. Dünyanın jandarması Osmanlı iken, yani İslam yönetimleri iken, dünyada böyle bir zulüm, böyle bir zeval yok idi. Bunlar ortada, tarih ortada. Şimdi, peki sen Tevrat'ın değiştirilmesini teklif edebilir misin? Edemezsin. Peki Tevrat ki Kur'an aslı üzere duruyor. Tevrat tahrif edilmiştir. Muharreftir. Tevrat'takilere ne diyeceksin? Fransız heyeti. Toplanıyorsun orada 300 kişi. Bir de Tevrat'ı oku bakayım ne diyor orada. Diyor ki senden başkası insan değil diyor. Hepsi senin kölen diyor. Kadınları, hamile kadınların karnını deşeceksin diyor. Bunların diyor senden olmayanın diyor hayvanlarını yakacaksın diyor. Tarlalarını ateşe vereceksin diyor. Helak edeceksin onları. Yaşama hakları yok. İnsan sensin diyor. Hepsi senin hizmetçin, kölen yaratılmış diyor. Allah böyle bir şey buyurur mu? Haşa ve kella. Ama uydurulan Tevrat'a bunları Yahudiler soktular. Hahamlar soktular. Sen bu uydurulmuş bütün dünyayı ateşe vermeyi emreden, hamilelerin karnını deşmeyi emreden muharref uydurma efendim beyanları şeye açmayacaksın, tenkide hedef yapmayacaksın. Hazreti Kur'an'ın bütün dünyanın salahı ve nizamı için, değil mi? Rahiplere dokunmayın, din adamına dokunmayın, yaşlıya dokunmayın, kadına dokunmayın, hayvana dokunmayın, ağaca dokunmayın. Ondan sonra savaş da siz Müslüman olmayı teklif edin. Müslüman olurlarsa dokunmayın. Müslüman olmazlarsa cizye teklif edin. Çünkü cizye alırsanız siz güçlenirsiniz, onlar zayıf düşer. Zayıf düşünce de ne olur? Zulüm yapamaz. Çünkü onlar zulme meyyal. İslam üzere olmadıklarından adalet bilmezler. Bundan dolayı cizye versinler. Ha, cizye verirlerse dokunuluyor mu yine? Yine dokunulmuyor. Öbür türlü de kimle savaşılıyor? Sana karşı çıkanla, eli silah tutanla savaşılıyor. Geri kalan hiç kimse yine dokunulmuyor. Bu böyle bir, bu ayetlerin, efendim, tabii kendileri açısından bunları tehlikeli görüyorlar vesaire görüyorlar. Fakat Allah-u Teala dünyanın nizamı ve düzeni bakımından bunları faydalı görüyor. Kurban oldu. Biz Müslüman olarak şimdiden Fransızlara cevap vereceğiz. Ne cevap vereceğiz Fransa? Fransız gavur. Allah'ı inkar ediyor. Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an'ın vahiy olduğuna inanıyor mu? İnanmıyor. Kur'an'ın vahiy olduğuna inanmayan biri değiştirmeyi seni teklif etse bunda şaşılacak bir şey var mı? O zannediyor ki anayasa teklifi gibi. Nasıl onlar don lastiği gibi her dakika anayasa değişiklikleri, kanun madde değiştiriyorlar. O da diyor ki size diyor teklif ediyoruz diyor, siz de şu ayetleri çıkarın diyor. Zannediyor ki yani vahyi bilmediğinden Allah'tan gelen şeyin değiştirilemeyeceğini, bunu peygamberin bile değiştirmeye gücü olmadığını, zaten haşa değiştirir mi? قُلْ اِنِّيَ خَافِنَا صَيْدُ رَبِّ عَذَابَ يَمِنْ عَظِيمٍ Habibim söyle ki ben kafama göre Kur'an'ı değiştiremem, ben vahye müdahale edemem. Mevla ne buyurursa ben onu tebliğ ederim. Ben Rabbime asi gelirsem çok büyük bir günün azabından korkarım. En çok ben korkarım çünkü en çok Allah'ı ben tanıyorum diyor. Rabbimi en çok ben tanıyorum. Nasıl ben korkmam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle de Habibim. İşte Kur'an'da değiştirme, reform isteyenlere cevap bu ayet-i kerimeyle geliyor. Ya ama bunlar müşrikler. Efendim Fransızlar. Ben bunlara şaşmam. Ben şimdi devlet yetkililerinden bazıları bu hususta cevap verdiler Fransa'ya. Cevap verdiler, iyi yaptılar, iyi yaptılar. Cevaplar da doğru, öyle mi? Cevaplar doğru, yani şimdi doğru lafı kim derse desin. Biz doğruya doğru deriz yani. Doğruya doğru demek adaletten gelir. Peki tamam da, ben şimdi anlamadığım ne? Yahu sizin maaş verdiğiniz ilahiyat diye bir yer var. Bu ilahiyattakiler diplomalı oldukları için kendilerini alim zannediyorlar. Bize de cahil diye hitap ediyorlar. Bu adamlar devlet tarafından besleniyorlar. Maaşlarını alıyorlar. Ve görevleri ne? Talebeye din öğretmek. Gelen talebeye, Anadolu'nun çocuğuna, senin benim işte gönderiyorsunuz. Çocuğuna ne öğretiyorlar? Din, din. Allah'ın dini, Allah'ın dini yani. Rabbimizin dini neydir? Vahidir. Din vahiden ibaret. Dini öğretiyorlar. Burada efendim işte videosunun sesini size attım. İlhami Güler diye bir adam var. Kaç kere söyledim. Bak bütün devlet büyüklerine, yetkililerine sesleniyorum. Ya tamam bana cahil diyebilirsin. Sen cahil dersin. Ben kendime ecehel diyorum. Mühim değil. Ama bir şey söylüyorum. Doğru konuşuyorum. Bir şey söylüyorum. Bir kulak verin. Bir insan yerine koyun ya. Bir insan yerine koyun ya. Kardeşim, bak Ankara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Fakültesi Temel İslami Bilimler Bölümü. Temel İslami Bilimler Bölümü. Belki yetkililer adamın nerede çalıştığını bulamazlar diye ben söylüyorum yani. Profesör doktor çok okumuş. Allame ya, profesör. Efendim, İlhami Güler diye bir insan var en nihayetinde, insan. Biz Ademoğlu demek zorundayız. Bu adam, bu adamın konuşması benim sitemde var. Lütfen bir tenezzül edip de, efendim, Bekir Bozdağ Beyefendi, İbrahim Kalın Beyefendi vesaire beyefendiler, şu videoyu dinlesinler. Allah lillah aşkına söylüyorum. Diyor ki, bu diyor Musa ile Hızır kıssası var ya diyor Kur'an'da. Bence bu değiştirilmeli diyor. E dinleyin ya, dinlemiyor musunuz? Dünyaya niye yaymıyorsunuz? Sizin işiniz gücünüz bitti. Ya kardeşim, herkese yayacaksınız bunu. Bizim memleketimizde bizim paramızla din öğretimiyle görevli bir adam bizim Kur'an'ımızın değiştirilmesini teklif edemez. Bana ne Fransız'dan ya? Ben burada kendi paramızdan, vatandaşı Müslüman'ın parasıyla Kur'an'ın değiştirilmesini isteyen bu profesörün işinden uzaklaştırılmasını talep ediyorum. Niye buna bir kampanya yapılmadı? Ben bunu kaç ay evvel söyledim. Ya niye sizin kılınız kıpırdamıyor ya? Sizin bir lira dolar çıksa ayağa kalkıyorsunuz, sokağa dökülüyorsunuz ya. Dünyanız için acayip gayret içindesiniz. Niye sizin dininize bu hakaretler yapılıyor bu memlekette ya? Kardeşim, İmza toplayın dedim, bir şey dedim ya, adam 200 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday oluyor. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday oluyor. Biz de 1 milyon imza toplayalım, bu adam işinden ayrılması lazım. Kur'an'ın değiştirilmesini istiyor ya. Niye kıpırdaşmıyorsunuz? Diyor ki, bak dinleyin şurada bak, öyle hakaret ediyor Allah'ımıza. Aman ya Rabbi, Hızır Aleyhisselam'a. Bunlar diyor değiştirilmeli diyor ya. Hadi öbürlerini anladık diyor. Çocuğun kafasının kesilmesi diyor. Göya diyor işte diyor şey gelmiş de diyor. Bu çocuk kafir olacakmış da diyor, anası babası kafir. Göya diyor. Bütün ayet bunlar, ayet. Sonra da ne diyor biliyor musun? O bilge adam. Güya bilge. Güya bilge diyor Hızır Aleyhisselam için. Ya Kur'an ayeti diyor ki ve allemnâhu milledünnâ ilma fevecedâ. Musa ile Yuşa buldular. Abde min ibadina, kullarımızdan büyük bir kul. Ateynahu rahmeten min indina, tarafımızdan biz ona rahmet verdik. Yani ilham verdik, vahiy verdik. Zaten ekseri rivayetlere göre Müsebbahat kitabında da görürsüz kaynaklarını, peygamber olduğu güçlü rivayet. Peygamber olmasın. Ayette diyor ki ve allemnahu, biz ona öğrettik. Milledünna, kendi tarafımızdan vasıtasız, ledün ilmi, vasıtasız, ilma, biz ona katımızdan ilim öğrettik diyor. Peki, Hızır Aleyhisselam bu işleri yaptıktan sonra da Musa Aleyhisselam'dan ayrılırken en son cümlesinde ne diyor? Ve mâ fealtû an emri, ben bu yaptıklarımı kendi görüşümle yapmadım. Oradan ayete mana veriyor, diyor ki, işte, biz diyor bu çocuk büyürse kafir olmasından ve ana babasını küfre zorlamasından korktuk, endişe ettik. Yahu diyor göya bilgeymiş diyor. Göya bilge olan bu adam diyor ben endişeleniyorum, bu çocuk gavur olabilir diye gitmiş çocuğu öldürmüş diyor. Bu diyor insan böyle bir şeyle endişeylen diyor, gidip çocuğu öldürebilirim. Ya sen ne anlamaz adamsın. Peşinde diyor ki ayet, ben bunu endişelendim demiyor bak. Orada onu diyor ama en sonunda ne diyor? Ben bunların hiçbirini kendi keyfime, kendi isteğimle yapmadım. Ne demek? Rabbim yaptırdı diyor. Ondan sonra öbür ayet okusana. Ferade rabbuke. Rabbin murad etti ey Musa diyor. Ayetlerin tümünü okuduğun zaman orada onun kendi kafasına bir endişesi, bir evhamı olmadığı, hepsinin vahiy olduğu, ledün ilmi olduğu, ilham olduğu, kendi görüşümle yapmadım. Rabbin böyle murad etti. Bunlar hepsi ayet. Ya sen neye inanıyorsun? Hangi kitaba inanıyorsun ya? Sen Kur'an'ın bu ayetlerini tartışmaya açarsan Kur'an'ın tümü tartışılır hale gelmez mi? Kur'an'da böyle bir şey haşa hurafeyse o zaman bu Kur'an'ın diğer ayetlerinin neyine güveneceğiz ya? Bunun hepsi vahiyse ya adam resmen diyor ki bence bu değiştirilmeli diyor. Sesi var. Benim sistemde duruyor. Bu adam nasıl görevinde duruyor? Ya siz Müslüman adamsınız Bekir Bozdağ, Ehl-i Sünnet adamsınız. Ben bir şey demiyorum Ehl-i Sünnetliğinize ya. Benden fazla Ehl-i Sünnet olun. Allah mübarek etsin ya. Ya siz Müslüman adamsınız ya. Benim buradan konuşmam Allah içindir. Ama ben yetkili değilim. Bunun hesabını kime sorarlar? Yetkililere sorarlar. Senin yetkin zamanında, senin üniversitende, senin bunu görevden alma yetkin var iken, bu adam Kur'an'ın değiştirilmesini teklif ettiği halde hala o görevde yıllardır durdu ve çoluk çocuğa da bunları anlattı. Zehirledi Müslümanların çoluğunu çocuğunu. Kur'an'a karşı efendim inkarcı şüpheci yaptı diye bunu Allah bana sormaz, sana sorar. Şimdi anlıyor musunuz dolar niye yükseliyor? Ekonominin niye bozulduğunu anlıyor musunuz? Çünkü Allah bir millete gazap edip de toptan bela vermediği zaman fiyatlar artar buyuruyor hadis-i şerifte. Ya azap gelir gökten kafamıza taş yağar, yağmıyorsa abi galetil es'ar diyor. Allah bir kavimden innallaha izâ gazaba alâ kavmin ve lem yunzil bi azaben galetil es'ar. İmam Nesefi bu hadis-i şerifi zikrediyor. Kaç yerde okudum. İlk Allah'ın azabının, gazabının ilk göstergesi fiyatlar artar diyor. Ondan sonra 5 litre süte 1 litre mazot alamaz diyor yani. Tamam mı kardeşim? Durum bu mu? Madem istiyorsunuz bu memleket düzelsin, düzeltmeye başlayın abi. Yetkili ben değilim. Yetkili sizsiniz. Fransa'ya karşı şikayetleniyorsunuz. Doğru yapıyorsunuz. Tepki veriyorsunuz. Haklısınız. Allah razı olsun. Ben de size diyorum ki siz Müslüman adamsınız. Siz bunu duymadınız mı? Allah için bir daha duyuruyorum. Bu adam Kur'an'ın bu adlerin değiştirilmesini istiyor. Bunun Fransa'dan ne farkı var? Şu farkı var. Fransız benim çocuğuma İslam dinin dersi vermiyor. Bu adam benim çocuğuma İslam'ı öğretiyor ve Kur'an'ın değiştirilmesini istiyor. Ve Allah'ın ilim verdim dediği zat için göya bilge diye de Allah ile Allah'ı tiye alıyor. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Ayeti tiye alıyor. Göya bilge. Senin ne hakkın var Müslüman memleketine bunu konuşuyorsun ya? Ya kardeşim imzamı topluyorum. Bak hakaret yok. Hakaretli mesaj yok. Hakaret yok. İlhami Güler de olsa. O da onun görüşü. Ama abi görüşünü gitsin. Tamam mı? Ateistler çarşısında anlatsın. Gitsin bu görüşünü Facebook'ta paylaşsın. Halk TV'ye çıkabilir. Benim sorunum değil. İstediği TV'ye çıksın, konuşsun. Ama devletten maaş alarak dini bir kurumda milletin çocuğuna din anlatan adam benim Kur'an'ımı değiştirmesini teklif edemez. Ya bu hakkımız değil mi ya? La havle ve la kuvvete. Ben Allah için söylüyorum. Bak yetkililer bununla ilgilensin. Allah rızası için. Biz bir şey demedik ya. Siz Müslüman adamsınız ben biliyorum. Ama kardeşim bu adam Fransız'a yaptığınız tepkiye lüzum yok ki. Şurada bir tane Kur'an'ın değiştirme teklif edene soruşturma açıp görevinden alırsın. Ondan sonra o ilahiyatta bir daha Kur'an hakkında kimse şüpheye düşüremez talebeyi. Korkudan ödü kopar. Ama bu adamlara yol veriyorsun. Bu adam şeyde de görevli. Kuramer'de görevli. Kuramer diye bir şey var. Kur'an Araştırma Merkezi. Bu Kuramer'in başında kim var? Eski Diyanet İşleri Bakanı Ali Bardakoğlu. Bu Bardakoğlu Kuramer bu nereye bağlı? İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı. Bunlar kurmuş Kuramer diye bir şey. Burada bir konuşmacılar ve araştırmacılar var. Bu İlhami Güler Kur'an'ın şu ayetleri değiştirilmesi lazım diyen adam burada efendim kurumsal kadroda vahiy bilim dalında uzman. Vahiy bilim dalında Kuramer denen yerdeyim. Diyanetten bütün emekli olanlar bu Kuramer'e geçiyor. Bu Kuramer'de de kim var? Kur'an'da evrim teorisine ters bir şey yok diyen Caner Taslaman da vazifeli. Kuramer'de. Ya bu Ali Bardakoğlu işte bir müsteşrik gavur çağırıyorlar. Konuşturma yapıyorlar. O da işte Kur'an'ın aleyhinde Kur'an Tevrat'tan almalıdır bilmem nedir şunlardan anlatıyor anlatıyor. Sunumdan sonra eski Diyanet Reisi Bardakoğlu denen adam da çok istifade ettik, teşekkür ederiz bu güzel bilgileri için diyor. Kur'an'a yaptığı iftiralar için. Bu adamlar bunlar kurumsal ne bileyim maaş mı alıyorlar ne alıyorlar burada 29 üniversitesi, bilmem ne üniversitesi. Ey Diyanet! Ey Diyanet! Fransa'ya bile kaç saat sonra cevap verdin? Kaç saat sonra? Yahu senin görevin bu değil mi? Sen Cübbeli'ye cahil demeyi bırak da, sen kalk işine bak da, bu İlhami Güler'e bir reddiye yaparak, bu adam çocuklarımıza İslam dinini öğretme ehliyet ve liyakatına sahip değildir, görevinden alınması icap eder diye bir sunum yap, bir bildirim yap. Kur'an'ın değiştirilmesini istiyor. Sesi benim Facebook'ta var. Diyanetin görevi bu değil mi ya? Diyanet dini korumak için görevli değil mi ya? Ondan sonra, hadi buyurun ey ilahiyatçılar, bu hocalara yol vermeyin. İhsan Can Ocak, Nurettin Yıldız, bilmem Cübbeli, şu takkeli, salvarlı, bunlara yol vermeyin. Ne yapın? Ey ilahiyatlar, gelin bu işi düzeltin. Ya ilahiyattan İlhami Güler gibi adamlar varken ne medet bekliyorsunuz? Ne medet bekliyorsunuz? Millet size daha itibar eder mi ya? Etmiyor zaten. Etmiyor. Geliyor. Benim hakkımda, ondan sonra telefon ediyor. Yok çok pişman olmuş, yok şu olmuş, yok benim hakkımda bir şey konuşuyor, kefendir, nalindir. Ondan sonra arıyor, ya ben seni kastetmedim hocam. Ya beni kastetmedin de başka kim var? Başka kim var ya? Bu iftiralar yapılan başka kim var? Şu anda bütün dünyada kefen, nalin desen bir tek ben çıkıyorum zaten. Tamam. Ben de size yanan kefenler, sırattan aşağı kayan terlikler niyaz ediyorum. Bir sorun yok yani. Sorun yok. Kabe'nin kapısında niyazlarımızı yaptık. Arzu hallerimizi yaptık yani. Onlar görecek gününü. O kocam hakkını helal et. Ya neyin hakkını helal ediyorsun kardeşim? Sen bana bir şey arayıp sordun mu etti mi? Gidiyorsun. IŞİD'den uğraşma. Ondan uğraşma. Vehhabi'yle uğraşma. Şia'yla uğraşma. Selefi'yle uğraşma. Burada Kur'an inkarcıları var. Onlarla uğraşma. Bir tek Cübbeli dertleri. Ya zaten gavuru vuruyor. Geliyor Müslüman'ı da vuruyor. Fark etmez. Ben doğru yolda olduktan sonra sapıtanın dalaleti bana zarar vermez. Ayet böyle buyuruyor. İşinize bakın ya. Kur'an'ın değişmesini isteyenlere bir cevap verin. İşiniz bu sizin. Para alıyorsunuz bu milletten. Memursunuz ya. Ben memur değilim kardeşim. Sen memursun, maaş alıyorsun. Bu milletin bunu haram etme hakkı var. Yap vazifeni o zaman. Bu nedir? Ondan sonra mesela bunların çok önem verdikleri tefsir profesörü Mustafa Öztürk diye bir adam var. Bu Mustafa Öztürk, aman Allah muhafaza. Yani dinleyen en büyük hoca olsa sapıtabilir. Sizi kastetmiyorum. Ne kadar büyük hoca olursanız o kadar sapıtma payınız artıyor. Çünkü herif acayip, acayip bir çene. Ne dediğini de anlamıyorsun, met ediyor zannediyorsun. Seni münkir yapıyor. Bakın bu adamın Kuramer'de bir sempozyuma katılıyor. Kuramer'de. Bu sempozyum kitaplaşıyor. Bu kitabın 215. sayfası. 215. sayfasından okuyorum. Mustafa Öztürk denen adam. Gelin görün ki diyor fakihler, müfessirler. Bak fakihler bütün fıkıhçılar. Müfessirler bütün tefsirciler. İstisnasız ha. Bütün fıkıhçılar ve tefsirciler. Hepsi sapıtmış. Söz konusu ayetleri tamimci yaklaşımla yorumladılar. Tamimci yani genel. Yani neyi? Cihat ayetleri. Şimdi Fransızların ne demek istediği? Şu ayetleri çıkarın dedikleri ayetleri söylüyor. Sen Fransız'da ne lüzum var? Tefsir profesörü çocukları zehirleyen, şu anda en büyük zehir kusan ve ilahiyatlarda en büyük tahribatı yapan İlhami Güler'in falan müşterisi, alıcısı pek yok. Yani... Biz tabii tepkimizi veriyoruz. Ama esas müşteri bulan kim? Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk'ü tanımazsanız şu anda dalaletin kaynağını, fitnenin, fesadın kaynağını bulamazsınız. Bunu bize tanıttığı için İhsan Şen Ocak hocamızdan Allah razı olsun. Amin. Amin. Sahini meşgul etsin. Gayret ediyor, inceliyor bu işlere. Şimdi bak kendi kitabından. Fıkıhçılar diyor. Lan fıkıhçı ne demek? 1400 senelik ümmet ya. Müfessirler ne demek ya? 1400 senelik tefsir uleması. Sahabe başta, fıkıhçının başı da dört fıkıhçı Abdullah, dört Abdullah sahabe. Ondan sonra müfessir, baş müfessir İbn Abbas yani. Bütün bunlar ayetlere genel mana verdiler. Bu yorumlardan hareketle ilahi kelimetullah. Ne demek ilahi kelimetullah? Kur'an'da da var mı? var. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا. Yani وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّٰهِ كَفَرُ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا. Allah kafirlerin davasını alçak yapmıştır. Allah'ın davası yücedir. Şimdi İ'lâ-i kelimetullah ne demek? O da Buhari hadisine geçer. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Cari alacağım, ganimet alacağım, para alacağım, vatan alacağım, toprak alacağım diye savaşanlar, itibar alacağım, şeref kazanacağım, cesur desinler falan filan, bunlar şeytan yolundadır. Ancak kim Allah'ın dini en yüce olsun, her yere hakim olsun diye cihat yaparsa, fevve fî sebil, Allah yolunda muteber cihat olur diyor. Şimdi bu da Bukhara hadisine geçiyor. Şimdi diyor fıkıhçılar ve müfessirler, İlahi kelimetullah diye bilinen kutsal savaş doktrini ortaya koydular. Kutsal savaş. Ya zaten cihat demek kutsal savaş demek. Kur'an ve cahidu bi envalikum ve enfusikum. Mallarınızla cihadın. Bu kadar ayet var ya. Bu kutsal olmayacak da ne olacak? Ben diyor bir Müslüman olarak yesinler senin Müslümanlığını. Bir bu doktrinin meşru olduğunu kabul etmiyorum. Kutsal savaş diye, cihat diye bir şey yok diyor. Dikkat! Siz daha hala anlamadınız. Hoca yorumluyor kendi kafasına göre zannediyorsunuz da. Kendi zaten kabak gibi söyleyecek şimdi, merak etme. Dolayısıyla Viyana kuşatmasının, yani Kanuni'nin Allah yolunda cihada gidip daha 80 yaşında adamcağız, efendim oralarda cihat meydanlarında sarayda yatmayı bilmedi mi? Kendi bil fiil giderek, kendi bil fiil o yaşta adam giderek yaptığı bu cihat için Kanuni'ye ne lazımdı ya o yaştan 80 yaşında? Toprağı mı yetmedi? Hanımı mı yetmedi? Cariyesi mi yetmedi? Malı mı yetmedi? Hazinesi mi yetmedi? Niye gitti ya? Hazreti Fatih İstanbul'u niye fethetti kardeşim? Ne zoru vardı ya? Ha, imtisali cahidu fillah olubtur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Ben Allah'ın cihat emrine imtisal ediyorum. Hazreti Fatih Buati böyle anladı. Akşemseddinler böyle anladı. Ebu Suudlar böyle anladı. Bütün ulema, evliya böyle anladı. Ama diyor zaten, fıkıhçılar ve müfessirler diyor, kutsal savaş diye bir şey çıkarttılar. Şimdi Viyana kuşatmasının hiçbir ulvi boyut taşıdığına inanmıyorum diyor. Yani buradan koca İslam ordusu Kanuni gitti ya, hiç Allah lillah diye bir dertleri yok diyor. Şayet diyor, dikkate bak. İlahi kelimetullah adına savaşmak söz konusuysa, yani Allah'ın dinini, davasını yüceltmek burada mevzu bahisse, Hristiyanlarla empati kurulup, yani onların adına düşünüp, Haçlı seferlerinin de fetih olarak tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Bu adam tefsir profesörü. Haçlı seferleri diyor, o zaman o da ilahi kelimetullah diyor. Kaldı ki diyor, şimdi Haçlıları daha öne çıkaracak şimdi. Bizim Viyana'da hiçbir geçmişimiz yoktur. Allah sana geçmişin olan yere mi git diyor. Hazreti Mehdi Vatikan'a dayandığı zaman efendim orada geçmişi mi var Hazreti Mehdi'nin? Viyana'da mı doğdu? Hazreti Fatih'in İstanbul'da geçmişi mi var? Ebu Ayyub el-Ensari'nin İstanbul'da geçmişi mi var? Kusem İbni Abbas'ın Semerkant'ta geçmişi mi var? He? Bütün sahabeyi saralım. Halid İbni Velid'in Humus'ta geçmişi mi var? Bütün sahabe dünyada. Dünyanın her tarafa sahabe dolu. 10 bin sahabe Medine'de, 100 bin sahabe dünyada cihada gitmiş. Bunlar geçmişimiz yok diyor. Oysa Kudüs, Yahudiler ve Hristiyanlar için Süleyman Mabedi'nden Ağlama Duvarı'na, Hazreti İsa ve Çarmık'tan Merkad-ı İsa Kilisesi'ne kadar tüm dini sembolleri bünyesinde barındıran kutsal bir coğrafyadır. Orası kutsal olduğu için, Hristiyan kendi kutsalına gelmiş, onun için tam Allah için diyor. Ama diyor, bizim diyor, Viyana'da kutsalımız yok diyor, uydurmuşlar diyor, Allah'ın davası diye diyor, gitmişler diyor Viyana'ya kadar. Hiçbir kutsallığı yok bunun, böyle bir cihat yok diyor İslam'da diyor. İşte, İslam kaynaklarında, geleneğinde ve günümüzde cihat sempozyumu, Kuramer'de bu işleri karıştırıyor, Diyanet Vakfı adı altında yapılan faaliyetlerdeki yapılan konuşmalar. Memleketi durumu bu ya. Bu adam da çok itibarlı bir profesör herkes nezdinde, bu Mustafa Öztürk denen adam. Sempozyum kitapları SH 215. Ya kardeşim, Es-Sa'idü billah katilüllezine La yu'minune billah ve la bil yevmil ahir. Bu Tevbe suresi nâtidir. Nesh olmamıştır. Tevbe suresi son inen surelerdendir. Nesh olmamıştır. Allah'a ve ahirete inanmayanlarla ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasulü. Allah ve Resulü'nün haram kabul ettiğini haram kabul etmeyenlerle ve la dinune dinel hak. Hak dini, hak din ne? İnned dini indallahil İslam. Onu da çıkartın diyorlar zaten. Hak dinini takınmayanlarla cihat edin. Kimdir bunlar? Minellezine ütül kitap. Kitap sahipleri. Yani Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Çünkü öbürlerinden cizye alınmıyor. Zaten cizye sadece el kitaptan alınıyor. Hatta yu'tul cizyete an yedin, adam başına, kelle başına vergi ödeyinceye kadar, size cizye verinceye kadar cihat edin. Cizye vermeyi kabul ederlerse harp etmeyin. Müslüman olurlarsa harp etmeyin ya da cizye verecekler. Ve hum sahirun, onlar zelil ve hakir olacaklar. Cizye tahsildarı oturacak Müslüman, o ayakta gelip cizyesini teslim edecek. Çünkü küfrün zilletini taşıyacak ve tadacak ve böylece küfründen, zulmünden vazgeçmesine vesile olacak. En nihayetinde İslam devleti güçlü olunca zulmü durduracak, aleme nizam verecek. Küfür devletleri ezik olunca zulüm yapamayacak. Şu anda Amerika bu durumda olsa, Amerika bu durumda olsa, Rusya bu durumda olsa, Suriye bu durumda olur mu? Irak bu durumda olur mu? Filistin bu durumda olur mu? Yemen o durumda olur mu? Türkiye bu durumda olur mu? Doğu Türkistan o durumda olur mu? Myanmar o durumda olur mu? Biz ki cizye alacak güçte değiliz. Allah'ın cihat emirlerini terk ettik. Gavurlar güçlendi. Gavurlar güçlenince zulüm arttı, arşa dayandı. Bütün Müslümanı, gavuru mazlum duruma düştü. Öyle mi değil mi şimdi? Balkanların çoğu Müslüman değildiler. Osmanlı oralara girdiğinde 400 sene yönettiler. Bir tane başı arayan, dişi arayan Müslümandan zulüm gören var mı ya? Devlet olarak konuşuyorum. Şahıs şahısın bir yerine vurur, kırar. O Müslüman Müslümanın da kafasını kırıyor. Onu konuşmuyorum. İslam nizamında, kanununda, hükmünde bir zulüm var mı? Örneği burada. Şimdi gavurların hakimiyetindeyiz ve bütün Müslümanların, sade Müslümanların değil, ne o işte dünya kadar ülkeler var. Mazlum. Amerika kıtasında değil mi? O bir tane adam var geliyor bize de ikide bir. Neydi o? Venezuela bilmem nere, şura bura her yer ezik. Millet perişan. Yahudi hortumluyor bütün milletin parasını pulunu. Milleti açlıktan kuruyor. Gavuru da kuruyor. Zaten Yahudinin şeyinde Hristiyan da köle. Hristiyan da insan değil ki. Kendinden gayrı herkes köle. Herkes onlara çalışıyor şimdi ya. Bütün faizler onlara çalışıyor. Yediğin ekmekten alınan faiz Yahudi'nin bankasına gidiyor. Bütün dünyanın çarkı dönüyor Yahudi'ye ya. Bu zulme kim dur diyecek? İşte bu ayetler onu söylüyor. Velakin. Şimdi Cumhurbaşkanından AB Bakanına kadar herkes Fransa'ya tepki veriyor. Doğru mu? Doğru. Verilmeli mi? Ben de diyorum ki bu büyük tefsir alimi zannettiğiniz Mustafa Öztürk'ün bu beyanını size kimse gösterdi mi? Göstermedilerse o danışmanlarına, özel kalemlerine sesleniyorum. Allah rızası için. Bak bu bir dini vazifedir, vecibedir. Bu adam bu devletin üniversitelerinde okutuyor. Bu adamın bu yazısı Fransa'daki şu andaki bu ayetleri değiştirinden farkı var mı? Fazlası var. Fazlası ne? Diyor ki bu ayetler böyle kutsal, mutsal, cihatme hiçbir şey yok. Bu ayetleri de müfessirler, fıkıhçılar yanlış yorumlayarak efendim Osmanlı da kalkmış Viyana'ya gitmiş. Bunların hiçbir kutsallığı yok. Biz zalimiz demek istiyor. Hristiyanlar Haçlı Seferi yaparken kutsal savaş yaptılar. Bizim hiçbir kutsallığımız yok. Kur'an'da da böyle bir emir yok diyor. Ve Kur'an'daki bu ayetleri bu adam ne yapıyor? Resmen, alenen inkar ediyor. Alenen. Şimdi ayet okudum Tevbe suresi. Buna ne mana verecek? Cizye alıncaya kadar kıtal edin. Ne manası var bunun şimdi? Allah ve Resulüne inanmayan. İnanıyor muydu Viyanalılar o zaman? Allah ve Resulü haramlarını haram kabul etmeyen. Ediyorlar mıydı? Hak dini takınmayan. Takınıyorlar mıydı? Ne kaldı ayette başka sıfat? Kanuni de bu ayetin emrine imtisalen Hazreti Fatih kalkmış İstanbul'u fethetmiş. Hazreti Kanuni de kalkmış Viyana'ya kadar gitmiş dayanmış adamcağız. Bu ayetle amel etmek için dayanmış. Senin bu ayeti inkar etmeye ne hakkın var? Tefsir profesörüyüm diyor ya. Yine bu adamın Mustafa Öztürk'ün Kur'an ve Tefsir Kültürümüz diye bir kitabı var. Bu kitabının sayfa 15 ve 16'sında ne diyor? Kur'an'da hata var diyor. Lehin var diyor. Lehin demek ibare hataları, edebiyat hataları, Arap edebiyatı hataları. Kur'an'da galat var diyor. Lehin galat demek. Bu adamın kitabı. Bu adam tefsir profesörü. Sen Fransızdan uğraşacağımıza içimizdeki Fransızlara Fransız kalmayalım. Ben Allah rızası için bunu demekle mükellefim. Vazifemi de yaptığıma inanıyorum. Bunu yapmak icap ediyordu. Tekrar tekrar söylüyorum. Allah rızası için bu işte ilgilenelim. Yetkililere ulaştıralım. Bütün efendim yetkili makamdakiler, yetkili ne kadar insan varsa herkesin bir tanıdığı vardır. Allah için derdimiz dinimiz olsun. Paramıza, cebimize dokunulduğu zaman ayağa kalkıp nümayiş yapıyoruz. Dinimize dokunulduğu zaman bana neneme lazım diyoruz. Ama ben diyorum yetkililer bu adamların işlerine son verirlerse Kur'an'a inkar ve iftira ve değişme talebinden dolayı memlekette büyük rahmet gelecek. Azaplar, belalar kalkacak. Yok böyle devam ederlerse onu da söylüyorum. Bu her cümert devam eder. Fiyatlar pahalılığa devam eder. Emri bil maruf terk edildikçe, nehyanil münker yapılmadıkça evliyanız dua etse kabul edilmez buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evliya kalksa dua etse kabul edilmez. Kabulün şartı iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Burada bizim kitabımız inkar ediliyor ve değiştirilmesi talep ediliyor. Çocuklarımıza bu dersler öğretiliyor. Hem de din adına gönderilen mekteplerde. O zaman bunu mutlaka ben elim yetmiyor, dilim yetti, dilimle bu tebliği yaptım. Bu da pabuç pahalı bir şey ama Ahmet Hakan ondan sonra Mustafa Öztürk'ü çıkarttı, bana sövdürdü. Mustafa Öztürk bana niye sövsün? Ben hocadan şey yapmıyorum diyormuş ya. Nevzat şey yapmıyormuş. Yani düşmanım da değil. Görüntüsü veriyor. Ama bu adam benimle, ben bu adamlar benim aleyhime niye konuştu Kanal D'de? İslamoğlu çıktı, yetmedi. Aziz Bayındır'ı çıkarttı bir hafta, yetmedi. Ondan sonra efendim bu Mustafa Öztürk'ü çıkarttı bir hafta, yetmedi. Sövdürdü, saydırdı, akılsız, beyinsiz, insan değil, şerefsiz, her şey dediler. Desinler. Ahmet Hakan da bunlara malzeme yaptı. Ondan sonra da Kanal D'den tıpış tıpış gönderildi. Sıkaram nerede diye sıkarasını aramaya başladı. Efendim, ondan sonra başka şeyler de arar neyse yakında. Kafayı bulması lazım. O kafası, psikolojisi bozuldu şimdi. Daha beter gider. Şimdi onun için bana mı yağcılık yapıyor? Ne yapıyor? Bugün de diyormuş ki Mustafa İslamoğlu bilmem ne Edip Yüksel. Ya bak Kur'an'a şey Fransızlar şey yapıyor. Cübbeliği bırakın da onlarla uğraşın. Şimdi de bu ne? Sabah rüya mı gördü? Gece rüya mı gördü? Bir şey oldu acaba? Cübbeliği bırakın diyormuş. Onlarla uğraşın. Öyle dediler bana. Bilmiyorum. Öyle yazmış dediler. Okumadım. Ne demek istediğini de anlamıyorsun zaten adamın. Başıyla sonu birbirini tutmuyor. Şimdi kardeşim ben dilimden geldi. Emri bil maruf iştir. Elinden gelen elinden, yoksa dilinden, yoksa kalbinden. En zayıfı kalpten olandır. Ben en zayıf duruma düşmemek için orta şekerli bir operasyon yaparak Allah rızası için tebliğatımı sundum. Şimdi elinden gelenler kimler? Hükümetimizin yetkilileri, devletin yetkilileri, elinden gelenler. Elinden gelenler bunu yapabilir mi? Yapabilir mi? Ya Fransa'ya meydan okumaktan daha kolay değil mi? Amerika'ya meydan okumaktan daha kolay değil mi? Yahudi'ye meydan okumaktan daha kolay değil mi? Bir imza. İmzaya bile gerek yok. Talimatla, tebliğatla olur. Bak Kur'an'ın değiştirilmesini istiyor. Bu ne biçim adam ya? Hızır Aleyhisselam'a diyor ki göya bilge. Allah'la alay ediyor. Kur'an'la alay ediyor bu adam. Ne işi var ilahiyatta? Bunu diyebilirler. Bakalım yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Biz sunumumuzu yaptık. efendim, biz dilimizden geleni yaptık, elinden gelenlerden icraat bekliyoruz. Allah onlara da hayırları yaptırsın. Amin. Amin. Biz bu kadar, bunu söylüyoruz. Onun için, kardeşim, şimdi ben size her zaman onu söylüyorum. Siz doğruya bakın. Kimseye aklınızı kiraya vermeyin. Aklını kiraya vermek demek. Ya adam en büyük evliya olsa, şerata muhalif bir şey yaparsa biz ona uyar mıyız? Ben size açık çek vermedim mi baştan beri? Şerata muhalif bir şey görürseniz dinlemeyin. İtikadınızı bozan, amelinizi bozan, yanlışlığa teşvik eden, şu durumudur. Ben bir şey gördüm, tamam dinleme kardeşim. Ama ben hakkı söylüyorsam, doğruyu söylüyorsam, ayet hadis okuyorsam dinle, istifade edersin. Sen niye bana aklını kira, niye ona aklını kira vereceksin? O benim adıma niye düşünecek ya? Allah sana akıl verdi. Biz vahye tabi olacağız. Vahye bile aklınızı kiraya vermeyin. Vahye bile aklınızı kiraya vermeyin. Ne demek bu şimdi? He? Başka bir şey söylüyorum şimdi. Vahye bile aklınızı kiraya vermeyin. Çünkü kiraya verirseniz geri alınma tehlikesi var. Vahye aklınızı satın. Ne anladınız şimdi? Ha, anca anladınız işte. Deminki lafı söyleseydim, ilerisini izah etmeseydim, çıkıp gitmeniz lazımdı. Ha burayı boşaltıp gitmeniz lazımdı. Sapıtmış. Sapık diyecektiniz. Ama izah ediyorum. Vahye bile aklınızı kiraya vermeyin. Kiraya verilen şeyin geri alınma ihtimali var. Vahye aklınızı satın. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْبَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah insanlardan mallarını kiraya almadı. Satın aldı. Canlarını kiraya almadı. Satın aldı. Vahye aklımı satınca daha geri alabilir miyim? Hiçbir insana akla, mantığa, aklınızı kiraya, kiraya bile vermeyin. Kiraya bile vermeyin. Ama vahye aklınızı kiraya vermeyin. Vahye aklınızı satın, bir daha geri almayın. Tamam mıyız? Yarıda bıraksaydım şimdi var ya, kattım vacip olmuştu ya. Ama siz öyle bir yalaka bir cemaatlık yapmayın ya. Bu hoca dediyse doğru söylüyordur. Dinlemeyin kardeşim. Ne diyorsun ya de ya? Ne diyorsun? Koyun gibi dinliyorsunuz ya. Siz fark ettiniz, benim huyumu bilirsiniz. Bu kadar da sapıtmaz herhalde dediniz. Beklediniz ama kardeşim ben bakıyorum, millete aklınızı kiraya vermişsiniz ya. Adamlar ne dese böyle bakıyorsunuz, bir de alkış yapıyorsunuz ya. Yemin ediyorum, elfaz-ı küfürden bir söz birisi sarf eder, ona biri alkış tutar, ebedi cehenneme gider. Haberiniz olsun. Elfaz-ı küfürden biri bir laf sarf eder, dinin değiştirilmesini, dinde reform talep eder, İslam'ın aleyhine bir şey söyler ve sizden biriniz de bunu beğenir, tasvip ederseniz alkış yapmanıza gerek yok, kafir olup gidersiniz. Kafir olmak bu kadar kolaydır. Bir insan bir söz söyler, ne var bunda hiç önemsiz der diyor hadis-i şerifte. La yulki biha balen. Hiç itibar etmez ağzından çıkana. Allah o söz sebebiyle cehennemde onu sürüm sürüm süründürür diyor. Ama bir adam da bir söz söyler, Allah'ın dininin, İslam'ın müdafası uğrunda çok da önemsemez onu. Çok da bir şey demedim ya. Ne yaptım ki ben falan. Ama Allah Teala onu o bir kelimesiyle âlâ iyiliğine ihlâ eder. Yüceltir. Onun için mühim olan yerinde konuşabilmek. Eftalül cihad kelimetü hak inde sultanin cahil. Cihadın en üstünü hangisidir? Zalim sultana karşı hakkı söyleyebilmektir. Niye? Aşağıda herkes konuşur. Ama bir zalim hükümdar da orada onun efendim kadrına uğramak, kellen gitme tehlikesi olan bir yerde yapabiliyor musun bunu? Haşa, onu herkes yapamaz. Onu yaptığın zaman en büyük cihat diyor. Onun gibi bir İslam'ın müdafaa edilmesi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şeriatının, sünnetinin, ezvacı tahiratının, annelerimizin, sahabe-i kiram hazaratının müdafaası icap eder. Orada bir gerekli kelime söylersin, Allah Teala seni âlâ illiğine yükseltir. Ama bir de bir laf edersin, Allah muhafaza, bir kelimeyle batırırsın, seni dinleyenleri de batırırsın, alkış edenleri de kafir edebilirsin. Bu durum böyle bir şey. Onun için aklımızı vahye tabi kılacağız, vahye satacağız. bir daha da mantıkla yürütmeyeceğiz. Mevla buyurduysa bir şeyi, ayet ve hadisse artık onda yoruma mecal yoktur. Yorum nerede yapılır? Yorum yeni çıkan bir mesele olur. Kıyas-ı fukahada kıyas yapılır. Ama kitapta yorum yapılır mı? Ayette nas varsa, helal haram açık belli, delil ortadayken sen nasıl buna efendim daha yorum yapacaksın? Bu zamana göre bu olur mu diyor. O Mustafa Öztürk'ün bir konuşması daha var. Bu tamamen tarihsel diyor. O zaman Arapların o zamanki kültürüne göre bu ayet diyor. Şu anda diyor bunu Allah helal etmiş ama diyor bu helalın diyor uygulanması mümkün değil. Bu helal olmaz şimdi diyor. Evet bir konu var. Şimdilik detayına girmeyeyim. Çünkü detayına girersem çok derin izah etmem gerekiyor. Fıkhi bir mesele. Ama aynen bunu söylüyor. Bu diyor o tarihle alakalı diyor. Yani sana Allah Teala tarih mi koydu ya? Marketteki, raftaki mal mı bu ya? Şu tarihe kadar geçerli diye ya. O tarihten sonra bozuluyor mu bu ya? Bu Allah'ın hududu, bu Allah'ın sınırları, bu Allah'ın dini kıyamete kadar baki bu din. Onun için buna zarar vermek isteyenler zarar veremeyecek. Ama Mevla şunu görmek istiyor. Bakalım siz benim dinimin müdafaası uğrunda kıpırdanıyor musunuz? Ben size Allah için bunları duyurdum. Evet, ders yapayım dedim ama yine de geç kalma tehlikemiz var. Onun için bir şey daha söyleyeyim. Bir iki de salavat söyleyeyim. Şifa-i Şerif'i artık Ramazan'da yapayım inşallah. Efendim haftada bir o dersi yapayım. Ama bugün bu konular önemliydi. Hoşaf soğutmanın bir lüzumu yok. Doğruyu konuşmamız lazım. İnşallah yetkililerimizden de gerekeni yapacaklarını ümit ediyoruz. Evet. Yani ya yapmazlarsa da Allah Teala da görüyor. Görüyor. Fransız'a susturmak elimizden gelmiyor. Ama buradaki bu adamlara maaş vermemek, bunları bu talebeyi bunlara teslim etmemek elimizde. Bu elimizden geleni yapmazsak, elimizden gelmeyeni konuşursak bu İslam'a uyar mı? Yani elinden geleni yapmıyorsun, elinden gelmeyeni konuşuyorsun. O elinden gelmeyeni konuşuyorsan bunun tasdiki nedir? Elinden geleni yapmaktır. Elinden geleni yaparsan senin niyetin burada anlaşılır. Allah da niyetine göre kabul eder. Öyle değil mi şimdi? Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu tabii seçim arefesine girildi. Allah vatana, millet, ehli sünnete, Müslümanlara ve İslam alemi için en hayırlısını nasip etsin. Biz en hayırlısının ne olduğunu tabii dua ederek Allah'a havale ediyoruz. Gayb ilmi Allah'a aittir. Biz ilmimiz yok. Ancak bu parti cilik yüzünden çok kavga gürültü çıkıyor. Çıkma tehlikeleri de olabilir. Bir işte Saadet Partisi'ne bir saldırı olmuş. Ondan sonra geçen öbür partiye efendim saldırı oldu. 9 kişi yaralandı. Birisi ağır yaralı. Efendim bıçaklamışlar. Bıçağı da çevirmişler, döndürmüşler. Böyle tam bir mesaj verme suretiyle. Ya bu dünya makamları, mevkileri, milletvekilleri, bakanlıkları için yani nedir, neyi paylaşamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, niye birbirinizi bıçaklıyorsunuz ya? Niye birbirinizi bıçaklıyorsunuz? Şimdi ben eski dönemlerde de çok bu işlere rastladım. Yani Milli Görüş'ün o en güçlü dönemlerinde falan. Bu hususta çok kırgınlıklar oluyor. Çok kavga gürültüler oluyor. Aynı evde ben bu parti iki tane farklı partiye rey verdiği yüzünden ayrılan karı koca biliyorum. Yuvaları dağılan karı kocalar biliyorum. Birbiriyle konuşmayan Müslümanlar biliyorum. Birbiriyle sıla-i rahimi kesen akrabalar biliyorum. Ya sıla-i rahimi kesene Allah Kur'an'da lanet ediyor. Ya bir parti için sıla-i rahimi kesmeye değer mi? Küsmeye değer mi? Selamı kesmeye değer mi? Yani şimdi maalesef partiyi din gibi görmemek lazım. Parti din değil ya. Parti din değil. Bu particilik bize uygun bir şey değil. Bir tane reyimiz var. En doğru olduğuna Müslüman artık aklını kullanacak. Burada ayette hadis yok. Aklını kullanacak. Aklına göre efendim en uygun gördüğün şekilde bir yere reyini vereceksin. Bir yere reyini vereceksin. Hile asla caiz değil. Neymiş benim davam hak davaymış. Onun için 10 tane daha yalandan uydurup da verebilirsek bu da cihatmış. Ne cihadı be? Ne cihadı be? Sahtekarlık o be. Yani bu kul hakkına girmektir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim ben efendim Böyle bazı uyduranlar olabilir. Sakın böyle uyduranlara, bir tane reyin var. Bu bir tane reyini en uygun görünüyere verirsin. Hiç vermeyeyim desen, boşa atsan bu caiz değil. Ali Adar Efendi Hazretleri der ki, boşa atan en kötüye atmış olur. Boşa atmak caiz değil. İslam'a en uygun gördüğün, İslam'a diyorum bak, dolara molara demiyorum, enflasyona demiyorum. İslam'a en uygun diyorum. Kendine göre bir yorum yaparsın bunu. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretlerimizle görüştük buyururdu ve karar aldık. Partiler üstü kalacağız. Ve Efendi Hazretleri bunu hep muhafaza etti. Partiler üstü kalacağız. Bir reyimiz var, onu doğru bildiğimiz yere veririz. Bunun dışında bizim özellikle İslam'la anılan, İslami davet ve tebliğde bulunan, Hoca Efendi konumunda olan insanların, çünkü her sınıf insandan bizi dinleyen var. Her sınıf insan dinleyen olduğu için bizim derdimiz adamı itikadını tahsiye, ehl-i sünnet, namazına, abdestine, orucuna. Şimdi ben o kadar insanlarla karşılaştım ki, ben bugün buradaysam sebebi sensin diyor. Ben namaz kılıyorsam sebebi sensin diyor. Ben oruç tutuyorsam sebebi sensin diyor. Ben kapandım sebebi sensin diyor. Yani bunu yüzlercesine, şimdi tabii Mekke'si olduğu için tavaf böyle, yani çok da Türk vardı. Dolayısıyla yani ben İstanbul'da çok gören olmuyor. Sohbet bitiyor, El-Fatiha çıkıp gidiyorum. Ama orada çok tabii tavafta olduğu için dünya kelam konuşmama gayret ediyorum. Hepsine böyle dua yapıyorum, ediyorum ama onlar konuşuyorlar mübarekler. Ne yapayım konuşanlar şimdi? Ondan sonra bu insanların biz hidayetine vesile olabiliyorsak burada particilik yapmamanın çok önemi var. Çünkü bir yere adapte olduğun zaman kendini oranın malı olarak gibi görür. Öbür taraf seni dinler mi? Dinlemez. E bizim derdimiz ne? Ayet hadisi anlatmak. Ben adamın ahiretine talim. Adam zaten namaza başlarsa, abdestini alırsa gidip de Kur'an'ı inkar edene rey verir mi? Vermez. Bana ne onun neyi rey verecek? Bana imanı lazım, İslam'ı lazım, Kur'an'ı lazım, salatı lazım, salahı lazım. Takvası lazım. Çünkü o zaman çoluğuna çocuğuna yarayacak, ailesine yarayacak, topluma faydası olan bir insan olacak. O zaman zaten herkese faydası olacak. Onun için biz balığı baştan tutmamız lazım yani. Bizim teferruatla niye uğraşalım ki? Ondan sonra o partiyi tut dersin. O parti başarısız olursa adam o partiyi bırakır. Parti din değil ki. Parti dini. Ama dini, ehli sünneti bırakabilir miyiz? E bırakamayız. O zaman bizim bırakamayacağımız değerlerimiz var. Her zaman geçerli olan değerlerimiz var. Partiler amblemleri değişir, isimleri değişir, şahısları değişir. Ama bizim değişmezlerimiz var. Sabitelerimiz var. Kur'an, sünnet, ehli sünnet meselemiz var. Derdimiz dinimizdir bizim. Ha, onun için Allah rızası için rica ediyorum. Parti meseleleri yüzünden önümüz Ramazan, iftar sofralarında, sahur sofralarında Allah için kavga etmeyin. Allah için mücadele etmeyin, tartışmaya girmeyin, orucunuzu zedelemeyin, kalp kırmayın. Bir kalp kırmak Kabe'yi 1000 kere yıkmaktan beter ya. Kalp kırmayın. Tamam mı? Tartışma açmayın. Tartışma açmayın. Özellikle fitne fesada sebep edecek ortamlara girmeyin. Kargaşalar olursa uzak durun. Ahir zamanda Müslümanın en hayırlı yapacağı iş evinde bulunmaktır diyor hadis-i şerifte. Yani dolayısıyla hakikaten ahir zamandayız. Bir şey görüyorsun yani insanları rastgele bıçaklıyorlar. Öyle bir zamandayız yani. Bundan dolayı vatanın milletin selametine, ehl-i sünnetin izzetine, ehl-i İslam'ın kuvvetine, Müslümanların halasına duacı olalım, gayretli olalım. Ama bu gibi yani şahsi mücadeleler, ego tatminleri, efendim ben galip geleyim, lafım üstün gelsin, öbürünü susturayım hareketleri, bunlar İslam ahlakına uymuyor. Bundan dolayı siz Allah rızası için bu fuzuli tartışmalara girmenizden sakındırıyorum, uyarıyorum yani. Bu mücadele iyi bir şey değil. Hazreti Ali Efendimiz'e öyle buyurdu. İyyâke vellecâcet. Ya Ali, husumet çıkaracak mücadele ve tartışmalardan sakın ve inna nedametün. Çok pişman olursun dünya ahirette. Çok pişman olursun. Husumet çıkaracak, kan davası gibi uzayacak mücadelelere, tartışmalara girme. Tartışmaya girmek bir şey fayda etmiyor. İnsanı günaha sokuyor. Sonra ağzını bozuyorsun. Sonra kalp kırıyorsun. Birçok günaha giriyorsun. Bir hayır yapayım derken 1000 şer çıkacak yani. Ondan dolayı Müslüman İslam ahlakıyla ahlaklanır. Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nebevi vasiyetleri var. Bir uzun hadis-i şerif. Fütuhat-ı Mekke'de İbn-i Arabi Hazretleri hadis hafızı olduğu için muhaddis isnadıyla bize rivayet geldi diyor. Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Hemen hemen 92 vasiyet. Bunları hazırladım, bitirdim. Efendim şimdi baskıya gönderiyorum inşallah. Kısa bir risale. Fakat yani içinde tuzundan başlıyor. Efendim kırmızı çarşafa kadar her şey var. Okursanız anlarsınız yani. Tamam mı? Tuzdan tuz da var, kırmızı çarşaf da var. Neyse bu kırmızı çarşaf meselesi. Görürüz. Efendim hepsini orada ya Ali ya Ali söylüyor. Kitabın kaynağında verdim, cildinde verdim, sayfasında verdim. En mühim mesele bugün ne dedik? Mücadeleden sakın, tartışmalara girme. Ahirette de dünyada da pişman olursun. Husumete sebebiyet verme. İnadına efendim düşmanlıkları sürdürme ve sürdürecek şeylere sebebiyet verme. Allah Teala'ya yalvarıyoruz biz. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için en hayırlısını nasip eyle, amin. Sebeplerini halk eyle, manilerini izale eyle, amin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz şer olanları sarf eyle, def eyle, izale eyle. Amin. Bundan iddia yok. Bir de aklımız var, aklımıza göre de hareket ederiz. Allah Teala en doğruya isabeti cümlemize nasip eylesin. Amin. Var mı bu duada bir sıkıntı? Herkes amin der mi buna? Halk partililer bile amin der buna ya. He? Onlar da kendilerini görüyor. O da amin diyecek yani şimdi. En hayırlı benim zanneder. Amin der. Benim duamda amin denmeyecek bir şey yok. Kimseye zarar istediğimiz bir dua değil bu. Herkesin iyiliği için dua diyoruz. İslamiyet herkese iyilik getirir. Kimseye zarar getirmez. İslamiyet'ten zarar yok. İnşallah rahmet. Şimdi Şaban ayı bitiyor. Haftaya ben buraya geliyorum ama Ramazan gecesi geliyorum. Akşam ezanında ne giriyor? Hilal dualarını okuyacağız inşallah. Hilal duaları dergide var. Kaçıranlar dergiden okusunlar. Çok önemli. Hele ya zaten 11 ay hilal milal haberimiz yok da bari Ramazan hilalinde bir dua okuyalım ya mübarek adamlar. İnşallah hilal dualarıyla derse gireceğiz inşallah. Ondan sonra ama Şaban ayı da bitecek. Ne buyuruyor? Şaban ayında bana çok salavat okuyun. Ben de size teşvik edemedim. Sohbetler iki hafta olmayınca. Bununla beraber size birkaç salavat-ı şerife hazırladım. O salavatları beyan edelim. Çok faziletli salat selamlar. Şimdi Ahmed el-İyâşî Kudsesûr Hazretleri beyan ediyor. Bazı ameller vardır ki her biri insanı cehennemden kurtaran fidye yerine geçer. Fidye ne demek? Esir düşersen senden ne isterler? Fidyeni verirsen ne olur? Kurtulursun. Şu fidyeyi yani işte esirlikten kurtulması için fidyesine yardım etmek de büyük sevap mükatep köleye. Şimdi fidye. Şimdi bu fidyelerden birkaç tane misal veriyorum. Ömründe bir kere bile olsa, bir kere bile olsa derken işte 100.000 kulüvallah okumak. Yani senin hayatında 100.000 kulüvallah varsa bu cehennemden fidye oluyor. Anladın mı? İşte ne kadar ömrümüz var belli değil. Geride ne kadar okumuşuzdur? Onu da tam hesabı bilmiyorum. Bence sıfırdan başlayalım. Bir 100.000 yapsak yok mu? 2.000 kere besmele okumak. Bu daha kolay hoca ya. Onu ya. Onu yapacağım mı acaba? Tembele hiçbir şey kar etmiyor ki. 1.000 kere besmele okumak. Tamam. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 1.000 kere salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Aleyhi ve sellem. 4. Özellikle sabah namazından sonra 1.000 kere, bu çok acayiptir, günün sonunda cehennemden beraatını alır. Sübhanallah ve bihamdi. 100 kere olursa, 100 kere olursa, denizin köpükleri kalksa günah günah o saf olur. 1.000 kere olursa, cehennemden azad olur. Ya onu bir kere yaptığım zaman zaten hoca ben, ondan sonra 40 sene daha istediğimi yapabilirim değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü ertesi gün yine cehenneme geri satma tehlikem var. Onun için günahlardan sakınmak lazım. Ama bunlar var. 1.000 kere elhamdülillah demek. Bu da çok kolaymış ya. Bu besmeleden de kolay. Bayağı kolaylaşıyor yani. 16.641 kere ya latif. Bunu ben ömrümde birkaç kere yaptım. Tabii ki hep de hapislerde yapmışımdır. Çünkü hem kurtulma meselesi var, hem de vakit bolluğu meselesi var. Ya latif 16.641. Sayı sakın bozmayın, şifrelidir. 7. Bazı özel salavatları okumak ki Bu bazı özel salavatlardan şimdi ben size misal veriyorum. Bir kere okumak nasip olana cehennem nasip olmayacak bir salavat-ı şerife. İsterseniz inan, isterseniz inanmayın. İmam Ebu Abdillah el-Cezuli Hazretleri Verdetül Cüb ismi eserinde Ahmet Ali Yaşi'de zikrediyor. Esrul Bahir isimli eserinde. Ne diyor? Her kim bir kere dahi diyorsa ki ey Allah'ım varlık aleminde misli asla doğrulmamış ve varlık sahasına da misli bulunmayan Efendimiz, Mevlamız, Yarımız, Dostumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elbetine salatu selam eyle derse cehennemden fidye olur. Sayfa 94, salavat-ı şerifenin okunuşu 95. Ya bunu hemen insan bir kere okuması lazım ki, yani bu gece bile ölebiliriz. Eve gitmeden ölebiliriz. Sonra 100 kere okursan cehennemden fidye olan bir salavat-ı şerife. Bu da çok önemli bir salavat-ı şerifedir. Efendim, bu sayfa 95'te, bu salavatın adı El-Kemaliye sıgasıdır. İmam Sabir Rahimullah diyor, salavat sıgalarının en şereflilerinden olup bir keresi 70 bin salavat okumaya muadildir. Bir kavle göre 100 bin salavat yazılıyor. Bu ikinci başlık. Bir keresi 1000 salavat sayılan 70 kere okunması cehennemden fidye olan bir salavat-ı şerife. Şimdi İmam Ebu Abdillah Er-Rasmuki Hazretleri buyuruyor ki, zikredilecek bu salavat-ı şerifeyi bir kere okursa 1000 salavat okumaya denk. 70 kere okursa sahibini cehennemden kurtaran bir fidye olur. Bunun kıraati Allah-u Teala'nın okuyan kişi hakkında muhabbetini, sevgisini celbeden. Manası şöyledir. Manalarını da verdim. Bu salavat-ı şerife biraz uzun. 96 en sonda. Allahümme yeselüke bi azametil uluhiyyeti ve bi esrarir rububiyyeti vel izzeti sermediyyeti. Acayip bir salavattır. 70 kere okunması uygundur. Yani şimdi bunlar zaten bir kere okunuyor. Bu son üçüncü salavat da 70 okusanız Şaban-ı Şerif ayı çıkmadan evvel inşallah bu salavat-ı şerifelerle Resulullah Efendimiz'e salavat emri bu ayda indirildi. Salavat emri bu ayda indirildiğinden bu ayda salavat Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Femen azame şehri fakat azame emri. Şaban'a hürmet eden benim emrime tazim etmiş olur. Şaban ayına hürmet neyle olur? Oruç tutarak olur, zikir yaparak olur, salavat-ı şerife okuyarak olur. Şimdi onca salavat-ı şerifi artıralım, son haftaya giriyoruz. Bu son haftada Şaban-ı Şerifi ve sahibi Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlerden razı etmesi için Mevlamıza müracaat edelim. Bir de bir dua vardı, onu herhalde yazmadılar. Şaban ayında bilmiyorum, onu unutmuşlar. O Şaban Risalesi'nde vardır. O da onu Şaban ayında okuyan sıddıklardan yazılıyor. Onu da bir kere de beraber okumuş olalım. Buyurun. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine leuddin ve lev kerihel kafirun. Amin. Bir tane de salavat-ı şerifi okuyalım. Allahümme salli alel fatih el hatim seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten la nihayete leha kema la nihayete li kemalike ve addi kemali. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina ve Mevlana Muhammedin ellezî mâ vülide kattu misluhu fil vücudi ve lâ yûcedu fil vücud. Amin. O demin birinci okuduğum 100 kere okunacak tabi. Ama biz birer kere de olsa Allah nasip etti okuduk. Ama mutlaka okuyun, okutun. Sevdiğinize, eşinize, dostunuza, efendim hanımınız da cennette sizinle beraber olsun istiyorsanız falan tabii. Hepsine böyle tavsiye edin. Bak hanım sen de oku, cennette beraber olalım falan. Yok Allah dünyada nasip etti, ahirette nasip etmesin dediğiniz eşleriniz varsa tabii tavsiye etmenize gerek yoktur. Ama efendim hakikaten cehennemden fidye olacağını meşayih vaat etmiştir. Meşayihin vaatlerine. Ayet dedik mi? Hadis dedik mi? Allah dostlarına bizim imanımız var. Veliler kitaplarında yazmışlar. Biz de amel ediyoruz. Rabbim amele muvaffak eyle. Hayderimiz ümmet coğrafyasında iftar sofraları kuruyor. Ramazan boyunca Doğu Guta'dan İdlib'e sığınan kardeşlerimize 1000 kişilik, Hindistan Jarkant'ta Ehl-i Sünnet Müslümanlara 500 kişilik, dernek merkezinde burada ihtiyaç sahiplerine 500 kişilik, toplam 2000 kişilik iftar yemek dağıtımı yapılacaktır. Bunların efendim, bunlar için yardım etmek isteyenler Hayder'in sitesine girebilir, bedellerini, bir kişilik iftar bedellerini öğrenebilir ve böylece yardım etmek isteyen Ramazan Şerif'te bir oruçluyu iftar ettirenin sevabına girmek. Ama zaten evinde efendim kuzu kesmişlere değil de ekmeği yiyeceği bulunmayan gariban coğrafyalarda birine iftarlık vereyim diye niyet edenler ilgilenebilirler. Allah hepinizden razı olsun. Dernekler çalışıyorlar. Hayder'in sitelerini biliyorsunuz. Derginin arkasında, kapağında da ulaşım adresleri var. Oradan girersiniz. Efendim, kime iftar vermek istiyorsunuz? Kaç kişilik iftar vermek istiyorsunuz? Allah hayırlarınızı kabul eylesin, daim eylesin. Amin. Dursun Pampal, Sadık Akın, Mustafa Yorulmaz, Sedat Mekan, Cemil Erkek, Yakup Acar, Furkan Peker, 7 tane şehidimiz var. Hepsi de Türkiye'nin içerisinde. Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin. Kabirlerine nur eylesin. Derecelerine âli eylesin. Ailelerine sabrı cemil edici cezil ihsan eyleyip fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Rabbim tebareke ve teala ailelerinde cennette onlarla cem eylesin. Ne kadar borçları varsa, kul hakları varsa da Allah'ım sahiplerini razı eyleyerek şehitlerimizi ahirette rahata kavuştursun. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhlerine isal eyle, kabirlerinde nurlarını ipka eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin. Nesime Hatice, Yıldız, Asiye, Zekiye, Şazen, Resmiye, Nadiye, Yeter, Emine, Süleyman, İbrahim, Veysel, Murat, Abdülmuttalip, Remzi, Hüseyin, Vahap, Hasan, Kadir, Nihat, Tahsin, Yalçın, Hikmet, Zeki, Yusuf, Adem, bu meyit ve meyiteler için isimleri buraya yazılmış. Bizden dua bekliyorlar, Allah'ımızdan rahmet niyaz ediyorlar. Lisan-ı halleriyle. Biz de onlar ruhları için hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celalike ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Günahlarını sevaba tebdil eyle. Azabı olan varsa mübarek Şaban ayı hürmetine Habibinin şefaatiyle beraber azaplarını def eyle ya Rabbi. Bir daha da yad eyleme ya Rabbi. Geçmişlerimize de bizlerin de geçmişlerine garık rahmetler eyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve alâ âliye sahibi ecma'in. Allahümme inna selükel cenne. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna selükel rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne. Ve qarrabe ileyâ min kavline ve amel. Ve ne'udü bike minen nâr. Ma qarrabe ileyha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Na'udhu bika min sharri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa antal musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Na'udhu bika min ash-sharri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين وكم شاء الله 150 ختم شريف 70 bin kelime-i tevhid, 6000 Yasin-i Şerif, sayısız İhlasat-ı Şerife ve Salavat-ı Şerifeleri Fazl-ı Kerem ile sahiplerinden kabule karin eyleyip Asr-ı Mesibat evvelen bizzat Hace-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruh saadetlerine saniyen cümle peygamberani azam Resul-i Fikam aleyhim salavatül mennan haddaratın ervai tayyibelerine âl-i ezvâcı zâhirât ümmâtil mü'minîn hulefâ-i râşidîn ashâb-ı güzîn ensâr muhacirîn tâbi'in tâbi'in tâbi'in eymey müjdeydîn müfessirîn muhaddisîn fukuhâ kurrâ tullâb hufâz ve bütün hamileyi Kur'an ervâhine silsile-i meşâhîzûn ve sâr turuk âliyet meşâhîh ve müteseblerin ervâhine ve gâsaten Murat Demir Hoca Efendi benimle çalışan Hoca Efendi Allah nazardan muhafaza etsin, sıhhatini daim etsin. Hizmet ediyor. Adıyaman'da kız kardeş Sümeyye Hoca Efendi, Balıkesirliler aslen. Babaları Durgut Demir ağabeyimiz vefat etti. Çocuklarını medreselere göndermiş. Köy yerinden, Balıkesir'den, ta oralardan göndermiş, zamanında okutmuş. İşte çocuklarını hoca yaparsan, kızın da hanım hoca olursa, senin de ruhuna böyle 150 hatmi şerif okurlar. Değil mi? Şimdi profesör olsan ne olur? Kabre girdiğin zaman ne beklersin? Hediye beklersin. Hediye nereden gelir? Akademiden gelmez. Hediye medreselerden gelir. Onun için çocuğunu medreseye verip hoca yetiştirmenin yani hayrını görmek bakımından örnek olsun diye söylüyorum. Bu Durgut Demir ağabeyimizin ruhuna da özellikle okunmuş olan bu hatemat-ı şerifelerin sevaplarını vasıl eyle. Amin. Kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Amin. Hayırlı İslam'a hizmet eden evlatlar yetiştirdiği için kendisinden razı ol ya Rabbi. İlla günahı vardır, seyyiatını mahveyle hasenata tebdil eyleyip rahmetini, rahmetine gark eyle ya Rabbi. Bizim de geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirle nur eyle. Adem aleyhisselam havanamıza kadar. Bizi doğuran ecdadı ceddatımızdan. Müminini müminatın ervahini şad eyle. Azaplarını ref eyle. Şaban ayının berat gecesi hürmetine, mübarek geceleri hürmetine, 27. gecesi hürmetine. Azapta Müslüman bırakma ya Rabbi. Kabir azabında geçmişlerimizden kimse bırakma ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibim. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibim. Şahit. Efendim babamız gâsâhüle arâh. Envâtina envâtil müslimîn. Ve men veledenâ minel mü'minîne vel mü'minât ecmaîne. El Fatiha.